Fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens Israël is het hoofd van de veiligheidsdienst van Hamas afgelopen nacht gedood bij een luchtaanval. Hamas heeft dat nog niet bevestigd. Volgens Israël is Gaza-stad omsingeld en kan binnen 48 uur een grondoperatie beginnen. VN-organisaties hebben ondertussen opnieuw opgeroepen tot een staakt het vuren om Palestijnse burgers te kunnen helpen. En Jordanië heeft in overleg met Israël medische hulpgoederen voor een veldhospitaal afgeworpen boven de Gazastrook. PostNL heeft in het derde kwartaal een klein verlies geleden. Het bedrijf verstuurde wel iets meer pakketjes, maar niet genoeg om de gestegen kosten van energie en salarissen op te vangen. De pakketmarkt is essentieel voor PostNL. Die moet de komende jaren zorgen voor groei en goede resultaten. En het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft kritiek op de verkiezingsprogramma's. 10 programma's zijn onderzocht. Het SCP stelt vast dat politieke partijen niet duidelijk maken hoe ze hun plannen gaan uitvoeren. Onder meer op het gebied van onderwijs en de gezondheidszorg. Het SCP zegt ook dat partijen te graag alle kiezers te vriend willen houden en lastige keuzes uit de weg gaan. Het weer, zon, wolken en een paar buien. In de kustgebieden mogelijk met onweer of hagel. Het wordt ongeveer 11 graden bij een stevige zuidwestenwind. ANWB Verkeersinformatie. Kleine 100 kilometer file is er nog over van de ochtendspits. Kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Del staat die vrachtwagen de rechterrijstrook te blokkeren. 11 kilometer file daar. 20 minuten oponthoud nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Nieuwendijk door 9 kilometer file. En de nasleep van een ongeluk op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Moergestel. Maar er staat nog 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 6 november met vandaag. De Spraakmaker. Is hoofdredacteur van Filosofie Magazine Koen Simon. Hij wil ons aan het denken zetten en niet alleen in deze novemberdenkmaand. Met hem buigen we ons ook over de vraag hoe we filosofische gedachten kunnen inzetten in deze heftige oorlogstijd. In het Mediaforum. De nummers 2 kruisten de degens bij WNL op zondag en de lijsttrekkers gingen met elkaar in debat bij RTL. Wordt de kiezer eigenlijk veel wijzer van die tv-debatten en hoe hou je het nog een beetje interessant? Interessant voor de kijker. En verder? Verkiezingsprogramma's staan vol mooie beloftes. Maar zit er ook een visie achter? Is het wel haalbaar? En zijn ze wel goed voor ons land? Met deze vragen heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de programma's van de grootste partijen doorgelezen en beoordeeld. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: het houden van een kortsnuitige kat is dierenmishandeling. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het kan niet waar zijn dat we in Nederland nog dieren doorfokken op een manier waarop het dier er echt last van heeft en dat we het alleen maar doen omdat we het er zo leuk uit vinden zien. Een kortsnuitige kat die heeft in tegenstelling tot een gewone kat een veel kortere schedel die aan de voorkant ook nog eens platter is. Ze kan niet miauwen. Ze snurkt. De ogen, de tong, de hersenen, alles van de ademhaling, die past er dan niet meer in, omdat het de schedel misvormd is. Het is een raskat. Het is een raskat waar enorm mee gefokt is. En ze heeft een heel plat neusje en behoorlijke last met ademhalen. Ja, ik vind het heel erg voor hem en voor zijn eigenaar ook. En dit is heel ernstig dierenleed. Dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties roepen mensen met klem op om geen kortsnuitige kat te kopen, want het is zielig. Ze hebben gezondheidsproblemen, moeite met ademhalen. En dan hebben we het over katten als de Persische kat, de Exotic, de Britse korthaar. Sinds 2014 is er al een verbod op het fokken sowieso van dieren die lijden onder hun uiterlijk. Maar waar katten aan moeten voldoen, dat is een beetje, ja, is toch een beetje vaag voor veel mensen blijkbaar. Spraakmaker vanochtend is Koen Simon, hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Je hebt zelf ook een kat, hè? Was jij hier bewust van? Nee. Helemaal niet. Maar ik heb snel gegoogeld en ik heb geen kortsnuitige kat. Nee, wat wel? Wat is het er voor een? Het is een goeie. Volgens mij hoe heet zo'n beest? Een Europese korthaar of zo. Oké. Okay. Britse korthaar is wel in de risico's. Ja, nee, dit is helemaal oké. Okay. En ik ga er ook vanuit dat de dierenarts wel iets zou hebben gezegd als... En bovendien, wat ik nu allemaal hoor langskomen, dat heeft mijn kat allemaal niet. Nee, snurkt niet. Die snurkt niet. Geen ademhalingsproblemen. Het interessante trouwens aan huisdieren is natuurlijk dat we als mensen er van alles op projecteren. Ja. En dat is dan wel weer interessant, toch, voor filosofen zoals jij? Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk heel interessant dit. Want je kunt je namelijk afvragen van, hebben die beesten echt pijn? Hè? Dus er wordt wel vastgesteld dat ze pijn hebben. Ja. Maar wij projecteren daarvan alles in. Dat is de menselijke definitie van pijn. Ja, dat, precies. Dus dat, daar kun je leuke vragen over stellen. Ik wil u vast geruststellen. Ik ga natuurlijk. Ik schaar mij helemaal achter dit soort wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dus het lijkt mij heel erg logisch. Maar is wat wij pijnlijk vinden voor die dieren ook pijnlijk? Dat weet je niet precies. Nee. En voor de rest met beesten is het sowieso. We projecteren daar van alles in. En bijvoorbeeld ook dat ze op dezelfde manier denken, maar dan meer kattig, zullen we maar zeggen. Uh-huh. En nou, er is een filosoof, Ludwig Wittgenstein, die zei: zelfs als we een leeuw zouden kunnen verstaan, als we dezelfde taal zouden spreken, zouden we hem niet begrijpen, omdat hij een hele andere wereld heeft. Ja. Dus dat. Ja, precies. Wij denken in menselijke termen over over die beesten en ook hoe zij zelf weer denken. Dat is ook weer ons jargon wat we erop loslaten. Mireille van Ark is ook hier, hoofdredacteur van RTL. Goedemorgen, Mireille. Goedemorgen. Dierenonderwerpen doen het altijd goed, hè, in de media. Zitten jullie er ook bovenop bij RTL? Nou, we hebben dit hele traject gevolgd, maar dan ging het om de honden. Hè. Dus sinds kort mag het fokken van honden met een te korte snuit. En die regels zijn aangescherpt. Ja. Ik denk dan alleen, als je dat voor honden doet, waarom neem je katten daar dan niet meteen in mee? En andere dieren die doorgefokt worden of op manieren gefokt worden waardoor ze gezondheidsproblemen hebben. Dus ik vraag me af, moeten er aparte regels voor honden dan weer voor katten? En misschien cavia's is dan de vervolgstap. De kortsnuitige cavia. Ja, nee, sinds 2014 is er al een verbod dus op het fokken van dieren die lijden onder hun uiterlijk. Dan zou je zeggen, dat zijn ook de katten. Precies. Maar dat is voor veel kateigenaren of fokkers blijkbaar niet expliciet genoeg, niet specifiek genoeg benoemd. Ik weet het niet. Misschien dat we daar het komende half uur achter gaan komen. Albert Dolfink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U reageerde vanochtend via onze spraakmakers community. U begrijpt er helemaal niks van dat mensen dieren laten verbouwen. Nee, absoluut niet. Ik heb al een hele leven kat om me heen. 66 jaar nu. Ja. En er was nooit een raskat bij. Maar ik ging haar op mijn hoofd die aan denkt om zoiets. Mismaakt gevallen aan, dat gaan we nooit. Ja. En als mensen dat nou mooi vinden? Ja, dat is het. Het is een blijkbaar een mode-accessoire, maar voor mij dan is het niet. Ik vind het ook niet mooi. Nee, precies. Dat is ook weer heel subjectief natuurlijk. Hè. Net in mode toen met die hondjes van Paris Hilton, toen was ook iedereen moest per se zo'n hondje. Ja. Ik begrijp er niks van. Nee. U bent een kattenmens. U heeft al meer dan 60 jaar katten? Ja, klopt. Ja. En hoeveel heeft u er? Ik heb er nu eentje. En de oudste kat die ik gehad heb, die is 19 geworden. Dus die was goed gezond. Ja. En dat was dus geen raskat? Niet zo'n hele dure? Nee, ik heb nooit een raskat gehad. Ook, nee, hoeft ook niet wat u betreft. Nee, van mij niet. Nee, een wereld die u niet helemaal begrijpt. Als ik u, nee, helemaal niet. Als ik u wel weer goed begrijp. Albert Dolfink, hartelijk dank voor uw reactie. Kelly Kessen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van Dier en Recht, een van de initiatiefnemers van de campagne die vandaag start. Koop geen kortsnuitige kat. Wat u wil lijkt duidelijk, maar voor veel mensen blijkbaar niet helemaal. Kunt u het probleem nog even uitleggen? Ja, kortsnuitige katten, dat zijn katten zoals de Persische kat of de Britse korthaar, die een hele korte snuit hebben, bijna plat. Ja. Waardoor ze dus heel veel ziektes hebben, oogziektes. Mm-hmm. Moeite met ademhalen, gebitsproblemen. En dat is hartstikke zielig. Ja zielig. We zeggen net hier aan tafel in menselijke termen. Is het voor die dieren ook echt zielig, inderdaad? Ja, natuurlijk, ja. Verplaats je in het dier als je geen neus hebt waardoor je fatsoenlijk adem kan halen. Dat... Ja, nee, dat lijkt mij als mens sowieso lastig, inderdaad. Nou, bent u ook zelf dierenarts. Kunt u een beetje aangeven hoe vaak het voorkomt dat zo'n kat in uw praktijk is met deze problemen? Ja, nou, ik heb inderdaad 16 jaar in de praktijk gewerkt. Ja. En dan zag ik toch heel regelmatig Persische katten. Ze kunnen zichzelf niet wassen. Omdat ze, die snuit en die tong, dat werkt natuurlijk ook niet normaal. Mm-hmm. Dus je krijgt dan echt van die wollige katten die oogproblemen hebben. En dat is heel erg vervelend om te zien. Ja, ze kunnen zichzelf niet schoonmaken, omdat ze hebben heel veel plooien, hè, had ik begrepen, toch? Dus ze kunnen er niet bij, eigenlijk. En dan krijg je allerlei ontstekingen en dat soort narigheid. Ja, ze hebben natuurlijk inderdaad helemaal geen snuit. Dus op die manier kunnen ze zichzelf niet wassen. En dan hebben ze ook nog dat lange haar wat ze eigenlijk goed moeten onderhouden. Ja, dat is echt vreselijk. Ja. Wat kun je daarmee eigenlijk als dierenarts dan? Nou ja, we schoren die katten vaak. Hè, dus dan kwamen ze twee keer per jaar. En dan moesten we ze ofwel helemaal kammen ofwel kaal scheren. Omdat ja, alles raakt in de klit. Ja. Nou, als ze oogproblemen hebben, dan geef je ze zalfjes om die ogen vochtig te houden en die ontstekingen weg te werken. Vaak moet er een aantal tanden getrokken worden. Omdat het allemaal niet past. Jongens, ja. Ja. Zielig. Manfred die belde ons vanochtend en die zegt: ja, we hebben twee exotics aangeschaft. En hebben eigenlijk nooit geweten dat die katten daar zo'n problemen mee hadden. Wij schaamden ons later. Het is goed dat er nu meer bekendheid over is. Want als we dit allemaal hadden geweten, hadden we nooit zo'n kat aangeschaft. Je wil dit niet in stand houden. Waar moet je eigenlijk op letten als je een kat koopt? Dus, of moet je gewoon geen pers kopen van een exotic of zo'n soort kat? Moet je dat gewoon niet willen? Nee, dat is eigenlijk de eerste stap. Dat moet je gewoon niet willen. Ja. En ga lekker voor een huiskat. Dat zijn gezonde katten. Ze hebben een brede genetische basis. Ze hebben een mooi uiterlijk wat gezond is voor ze. Maar als je er al een hebt, dan is het verstandig om ermee naar de dierenarts te gaan. En ze is echt grondig te laten onderzoeken. Oké, okay, want er ja, is vast iets te doen. Ja, want het kan natuurlijk wel zijn dat je er een hebt zonder kwade bedoelingen verder. Dat je gewoon dacht, ach, wat een mooi beest. Die wil ik wel, die koop ik ook. Ja, dan zit je ermee. Dan moet je er wel. Je moet er wat mee nu dan. En dan zegt u, ga naar de dierenarts. Ja, laat hem echt even goed in de mond kijken. Ja. Of er problemen zijn met de tanden. Oogproblemen worden vaak ook onderkend. Niet herkend door de eigenaren. Dus daar is ook vaak nog wel wat te winnen. Ja, ja. Als die neusgaten echt heel nauw zijn, dan kunnen ze soms een klein beetje groter gemaakt worden, dat er iets meer lucht naar binnen kan. Ja, ja. Hoe zit het eigenlijk met het uitgeven van een stamboom? Dus als je nou zo'n kat koopt, hè, en die heeft gewoon een heel keurig mooi stamboom, en je ziet de papieren zijn in orde, zeg maar. Zijn daar eigenlijk regels voor als het gaat om de korte snuit? Ja, er zijn, als ik me niet vergis, 11 kattenverenigingen die stambomen uitgeven in Nederland. Ja. Dus dat is heel erg verschillend per vereniging. Maar als je een kat met een stamboom koopt, een Persische kat met een stamboom, weet je ook vrij zeker dat hij een heel platte snuit heeft. Dus een stamboom bij een Persische kat is een soort garantie op problemen. Oh ja, dat is het eerder tegenovergestelde. Dan dat het een soort van een certificaat is waar je goed mee uit de voeten kunt. Nou, is niet iedereen blij met uw oproep, hè? Want die campagne gaat dus nu lopen deze week. Fokkers vinden bijvoorbeeld dat u bezig bent met een heksenjacht. Begrijpt u dat een beetje of niet? Ja, ik begrijp het. Zij willen graag deze katten fokken. Ja. En zij voelen dat dat ethisch en medisch en op welk vlak dan ook niet meer, dat ze dat niet meer kunnen doen. Ja. Die hele platte snuiten, zoals je die in kassa hebt gezien. Die showkatten, die mogen in Nederland al niet meer gefokt worden. Mm-hmm. Toch gebeurt het. Ja. Hoe kan dat dan eigenlijk? Want er is dus een wet sinds 2014... dat er een verbod is op het fokken van dieren, in algemene zin. Die lijden onder hun uiterlijk. Nou, dat is bij deze kat het geval, dat kun je rustig stellen. Bij honden wordt daar, naar mijn idee, wel behoorlijk op gelet. Bepaalde soorten zijn echt verboden. Maar bij katten lijkt dat wat minder expliciet of wat minder duidelijk. Hoe zit dat? Ja, bij honden zijn er sinds 2019 hele duidelijke normen. Ja. Hoe lang een snuit moet zijn. En dan mag je ermee fokken. Ja. En dat is bij katten niet het geval. Die normen zijn er nog niet. Oh, dus dat is nog niet helemaal ingekleurd of ingevuld. Dat is het eigenlijk. Nee, het is duidelijk voor de wetgevers, de handhavers, dat een hele platte snuit niet mag. Ja. Maar niemand weet eigenlijk wanneer is een snuit lang genoeg. Oké, precies. Is het eigenlijk hoe platter de snuit, hoe duurder de kat ook, of niet? Dat zou best eens kunnen, ja. Wat kost eigenlijk zo'n exotic of een pers of een Britse korthaar? Ja, ik denk dat je minstens 1000 euro mee moet nemen voor een kitten. Zo, Maar dat kan ook gerust wel eens oplopen naarmate die katten meer prijzen hebben gewonnen. Ja, precies. Ja. Goed, u blijft nog even meeluisteren. En eventueel dat ik nog even bij u terugkom als ik nog een vraag heb die zich voordoet waar ik het antwoord niet op weet. Want het is niet helemaal mijn natuurlijke habitat, de kortsnuitkat. We gaan even verder intussen naar Hans Nolting van de Nederlandse Raskattenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bestuurslid daarvan. Begrijpt u de oproep tot strengere fokregels voor kortsnuitige katten? Ja, die begrijp ik. Ja. Ja. Waar zit uw begrip vooral? Nou, bij ons in de vereniging, de Nederlandse Raskattenvereniging, de NRKV, hebben de persen al eigenlijk een beetje geweerd. Vanaf 2019 al. Ja. We showen ze niet meer. We nemen geen persfokkers meer aan. Mm-hmm. En de persfokkers die bij ons nog aangesloten zijn, doen we met advies. een fokbeleid bepalen. En dat is bijvoorbeeld een Himalayan pers te gebruiken. Dat is een pers met een neus. Mm-hmm. Om het kortsnuidig terug te dringen. Ja. Alleen, we zijn natuurlijk een registratiekantoor eigenlijk. Een stamboombedrijf, vereniging die stambomen uitgeeft. Ja. We zijn natuurlijk geen medicus. Nee. Dat zijn we natuurlijk niet. En wij wachten... Inderdaad, zeg maar, wij hopen ook dat er richtlijnen komen, zoals voor honden zijn, dat dat ook voor katten komt. Ja, dat je gewoon echt zeg maar, de lengte-eenheid erbij krijgt geleverd, precies. Toch? Ja, want wat is nu eigenlijk het criterium voor jullie? Wanneer wordt het dat je denkt, nou, dit is wel echt te kortsnuitig? Plat. Ja. Fokken is bij ons niet meer toegestaan. Nee. En de fokkers die bij u zijn aangesloten, hebben die, leven die een beetje in het ongewisse? Heeft u dat idee of niet? Of is het eigenlijk wel vrij duidelijk? Natuurlijk. De maatregelen die wij nemen, ja, zijn er wel een aantal fokkers die zeggen, maar waar baseren jullie dat op? Ja. Ja. En dan moeten wij natuurlijk ook, zijn we ook een beetje luchtledig. Nee. Dus dat te zeggen, er is wetgeving over honden, hè, een kortsnuitige over honden is er, maar voor katten is dat er natuurlijk nog niet. Nee. U zou graag wat meer houvast hebben wat precies. Dat betreft. Ja, precies. Ja. Zodat u daarmee kunt zwaaien, hè, met die regels. Ja. Ja. Ja. En dan zeg maar over de Britse korthaar bijvoorbeeld. Ja. Bij onze vereniging, de Britse korthaar is in wezen een vrij gezond ras, noemen wij dat. Mm-hmm. Alleen, zoals als je de Fold, de Highland Fold of de Scottish Fold inkruist daarmee, kan je daar weer problemen verwachten. En dat is bij ons ook niet toegestaan. Nee, precies. U weigert dus ook katten met een te korte snuit, hè, op uw shows, begrijp ik? Ja. Wat laat u dan niet toe? Wanneer zegt u, ja, dit gaan we niet doen? Als die gewoon echt plat is? Als je de site bij ons bekijkt, de nkv.info kijkt, en je zou een tentoonstelling willen bezoeken bij ons met je kat, staat daar duidelijk in dat we zeg maar de pers exotic niet toelaten op de show. Mm-hmm. Wegens de gezondheidsproblemen. Ja, ja. Gebeurt het nog veel dat ze wel opkomen draven en dat u dan moet zeggen... Nee, mensen schrijven niet in. Soms krijgen we ook wel eens hele boze mailtjes van mensen. Ja? Ja. Want de eenduidigheid tussen verenigingen is er niet. Ja. Mensen vinden het mooi, hè, die korte snuit, toch? En ik vraag me even af, namelijk, wat is eigenlijk waarom is het zo aantrekkelijk, zo'n platte snuit? Wat is daar nou zo leuk aan? Nou ja, weet je, de pers is natuurlijk zeg maar een tig jaar oud ras. Ja. Ja. En door het extreme, hè, wat mensen inderdaad zeg maar een verkeerd fokbeleid hebben gehanteerd, is de pers in gezondheid achteruit gegaan. Ja. Ja. En het heeft die gezondheid gaat achteruit, maar de status is wel. Het heeft een bepaalde status, toch? Zover ik kan bepalen, hè, want er zijn natuurlijk meerdere stamboomverenigingen in Nederland. De populariteit van de pers is niet zo groot meer. Oké. Okay. Kelly Kessen, nog even. U bent er nog, toch? Ja? Ja. Ja, van Dier en Recht. Kunt u uitleggen waarom het zo aantrekkelijk eigenlijk is? Waarom vinden mensen het zo mooi, zo'n kortsnuitige kat? Ja, het is in Engeland is er heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En die grote oogopslag en dat korte snuitje... Dat geeft een soort babyface. En dat babyface vinden mensen heel schattig. En dat wekt op tot willen zorgen voor. Mm-hmm. En daar komt het schattige gevoel vandaan wat mensen hebben. Ja, ja, ja. Nou zegt meneer Nolting net ook dat er wel degelijk regels worden gehanteerd. Hè? Dan zou je denken, als je geen shows kunt doen met je kortsnuit, dan is het ook helemaal niet meer aantrekkelijk om te fokken. Toch, met die katten. Je mag er ook geen reclame voor maken dus. Nee, kijk maar, dat is alleen bij zijn vereniging het geval. Er zijn nog 10 andere verenigingen waarbij het wel is toegestaan. Ja, ja, precies. Meneer Nolting is wat dat betreft misschien een positieve uitzondering. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Marcel Frank, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van kattenvereniging Mundikat. Ja, dat klopt. U organiseert 12 kattenshows per jaar. Hoe gaan jullie om met die kortsnuitige katten? Mag het wel bij jullie? Het mag bij ons wel. Wij zijn aangesloten bij de grootste wereldwijde federatie voor katten. Ja. En daar zijn een aantal regels opgenomen in de standaarden, in de regels, de algemene regels. Mm-hmm. En die gewoon de gezondheid van de katten moeten garanderen hierin. Ja, maar dus bij jullie ook, kunnen we nog wel bewonderen, de pers, de Britse korthaar, de exotic. Nou, ja, die rassen zijn toegestaan. Ja. En ik moet wel zeggen, want ik hoor heel veel aannames hier in dit gesprek. Dat vind ik jammer. Ja. Wat is een aanname die u betreurt? Nou ja, kijk, de Britse courthouse als eerste dat die hieronder geschaard wordt, is denk ik niet correct. Okay. Uit wetenschappelijk onderzoek, ik hou me graag vast aan wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Britse courthouse een van de meest gezonde katterrassen is ter wereld. Ja? Ja. En dan snap ik dus niet waarom die dan opgenomen wordt in een dergelijke campagne. Nee. Daarnaast vind ik het belangrijk dat te vermelden dat de populariteit van de pers, want daar wordt heel erg op gehamerd. Mm-hmm. Ja. In Nederland worden er jaarlijks nog minder dan 200 persen geboren. Bij alle verenigingen, mm-hmm, bij elkaar. Ja, dat is niet zoveel. Dat is zeker niet veel. Nee. Ik ga even terug naar Kelly Kessen, want de Britse kort haar wordt gedemoniseerd, mevrouw Kessen, als ik meneer Frank goed samenvat. Ja, kijk, als er, die katten die hebben een heel erg platte snuit. Dus die gezondheidsproblemen die zijn echt wel wetenschappelijk aangetoond. Anders zou de Universiteit Utrecht daar ook geen uitleg over geven in het programma Kassa. Hmm. Dus ja, ik denk dat we dat niet hoeven te bediscussiëren. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het heel fijn om te horen dat er nog maar 200 stamboompersen per jaar geboren worden. Ja, dat is niet goed nieuws. Ja, dat is wel een stapje vooruit, zou je dan zeggen, toch? Niet voor die katten die nog geboren worden, maar wel voor het aantal katten. Ja, precies. Meneer Frank, hoe weet u wat wel en niet oké is in uw shows? Want er is niet vastgelegd hoe lang de snoet moet of mag zijn. Hoe beoordeelt u dan welke katten wel of niet mee mogen doen met een show bij u? Nee, dat staat sowieso in de regels en in de rasstandaarden beschreven. Sowieso worden alle katten, voordat ze een show binnenkomen, veterinair gecontroleerd door dierenartsen. Dus alleen de gezonde katten die mogen naar binnen. Mm-hmm. En daarnaast zijn er in de regels dus bepaalde dingen opgenomen. Bijvoorbeeld de vervorming van schedel, abnormale grootte van de ogen. Ja. Waarbij een kat gewoon gedisqualificeerd wordt om show. Dus ook, daar zijn duidelijke richtlijnen voor die zeggen van, dit gaat te ver en dit is niet goed. Ja, duidelijke richtlijnen, zegt u. Ik heb het idee dat het toch een beetje onduidelijk en soms ook een beetje schimmig misschien wel is. Wat zou er nou moeten gebeuren, zodat iedereen helemaal glashelder heeft wat er wel en niet mag? Dus te zorgen, en uiteindelijk is dat natuurlijk het doel, een betere gezondheid voor die katten. Ja, dat is zeker het doel. Want dat hebben wij ook in het vaandel. En eigenlijk het belangrijkste waarop op onze vereniging draait. Het gaat om de katten. En daarom ga ik graag de discussie aan met mevrouw Kessen, die ik al een aantal keer ontmoet heb. Ja, dat zal wel. Ik zou willen vragen de NRKV, want die vraagt u hier op een reactie, om zich aan te sluiten bij het overleg. De grootste verenigingen in Nederland, de 6 grootste verenigingen, die hebben gezamenlijk een overleg. Waarbij zij in gesprek zijn met de overheid en de handhavers. Hm. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Mag ik wat zeggen? Filosoof Koen Simon wil graag even een opmerking maken. Oh, ja, u zegt het gaat om de katten, maar die katten die vragen toch niet om zo'n show? Die kattenshows, waar zijn die eigenlijk goed voor? En ongeacht of die beesten gezond zijn of niet? Ja, ik kan meteen reageren. Jazeker. Ja. Nou ja, kijk, een kattenshows bestaan al heel lang. En ik denk dat het is belangrijk om eventuele kopers, mensen die op zoek zijn naar een katje, om die voor te lichten. En dit is daarvoor een goede mogelijkheid. Ja, precies. Ja. Het is een podium. Sociaal, ja. Ja, ook een sociaal bijeenkomst van fokkers die hun fokplannen samen af kunnen stellen en dat soort dingen. Ja. Ik wil graag nog wel wat zeggen, want er werd net gezegd door mevrouw Kessen dat huiskatten gezonde en een brede genetische basis hebben. En dat is absoluut niet waar. Oh. De genetische basis bij raskatten is vele malen groter. De genetische diversiteit. Ja. Vele malen groter bij raskatten dan bij huiskatten. Oh, okay. Op de huiskatten zie je vaak dat één kat alle katten uit de buurt dekt. Hm. Vervolgens het jaar erop alle dochters van die katten dekt. Dus dat wil ik wel even zeggen. Nee, dat is niet wenselijk inderdaad. Meneer Frank, hartelijk dank. Ik ga even, want dit kan ik allemaal heel erg mooi voorleggen aan Hille Vieten van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, huiskatten zijn eigenlijk genetisch gezien wat minder oké dan de raskatten. Klopt dat of niet? Wat meneer Frank net suggereert of oppert? Nee, dat klopt niet. Oh. Want raskatten zijn per definitie minder genetisch divers dan huistuin- en keukenkatten, omdat ze langdurig gefokt zijn op bepaalde kenmerken en verwantschap. Ja. Dus dat is vergelijkbaar als met honden. Ja, dus ja. Ze zijn genetisch gezien zeker niet diverser. Oké, dus dat klopt gewoon niet. U bent trouwens van het expertisecentrum Genetica Dierengeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. En die Britse korthaar, want daar zou ik ook graag wat duidelijkheid over willen hebben. Ja. Is dat nou wel of niet oké? Nou, ik denk dat het ook goed is om te kijken naar alle katten die kortschedelig zijn, brachycefaal. Dus dat we niet per se. We weten dat het, met name vanuit de pers, Britse kortharen, dat soort type katten zijn kortschedelig. Ja. Maar dan krijg je weer de discussie: dit ras wel, dit ras niet. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is dat we moeten kijken naar de uiterlijke kenmerken. En dat je binnen een ras ook variatie hebt. Van deze voldoet net wel of die voldoet net niet. Ja. Dus dat je gewoon echt moet kijken naar de schedelkenmerken. Losstaand van wat voor ras dat dan op dat moment is. Nou ja, de schedelkenmerken. Maar ook neem ik aan de oogproblemen, de ademhalingsproblemen die er zijn, de gebitscomplicaties. Ja, dus wat het probleem is met die kortschedeligheid is dat de verhoudingen helemaal verstoord zijn. Ja. Dus dat de schedel erg ondiep is, waardoor de ogen niet goed in de oogkassen kunnen passen. En daardoor beschadigd kunnen raken. Mm-hmm. En daar kunnen problemen bij ontstaan. Ja. De neusgangen komen in de verdrukking. Ja. Dus als het schedel zo afwijkend is, daardoor kunnen ze niet goed ademen. En de gebit past gewoon ook niet meer goed in de kaak. Ja. Waardoor die dieren tandproblemen krijgen en dan soms ook moeite hebben met opnemen van voeding. Dus dat zijn de problemen die we zien bij extreem kortschedelige katten. Ja. En dat zien we bij dat soort type katten van allerlei rassen. Dus precies. Het maakt niet zo uit wat voor ras het is. Het gaat erom hoe de schedel eruit ziet. Ja. U komt ook met een tool, begrijp ik, om dierenartsen te helpen. Ja, wat denk ik belangrijk is in deze hele discussie is dat er onafhankelijk gekeken wordt naar of een kat wel of niet fokgeschikt is. Oh. En dat is iets anders dan of het kat op dat moment klinisch gezond is. Hè. Ja. Dus meneer Frank geeft aan, alle katten worden veterinair gekeurd voordat ze deel mogen nemen aan de show. Dierenartsen kijken dan bijvoorbeeld of die katten vrij zijn van infectieziekten. Ja, zo'n kattenshow komen heel veel katten bij elkaar van allerlei verschillende uit het hele land of internationaal. Ja. En dat is ook een risico op de verspreiding van infectieziekten. Dus een van de dingen waar dierenartsen op dat moment naar kijken is of die katten vrij zijn van infectieziekten of ze geen snotneus hebben en dat soort dingen voordat ze zo'n show binnenkomen. Het is niet zo dat de dierenartsen dan controleren of zo'n kat geschikt is voor de fokkerij. Ja, want dat is een vraag die je ook moet stellen vooral. Ja, want als je voor je gaat fokken met het dier, moet het dier zelf gezond zijn. Hè? Dus die moet een dracht aankunnen, die moet zelf niet ziek zijn. Maar je moet ook kijken, wat is het risico op doorgeven van schadelijke uiterlijke kenmerken naar de nakomelingen. Precies, lijkt me heel erg nuttig. Hille Vieten van het expertisecentrum Genetica Dierengeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Ster. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Abortus is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen met Jumbo Extra's. Dat is snel verdiend. €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En duid voor die prijs. Jumbo. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Book. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Message in a bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Karl-Johan de Zwart. Veel politieke partijen doen deze verkiezingscampagne aan micro-targeting op sociale media. Mensen die bijvoorbeeld Fries spreken krijgen advertenties van BBB. En als je een Turkse zanger volgt, krijg je Denk. Volgens de autoriteit persoonsgegevens kan dit tot een oneerlijke verkiezingsuitslag leiden. Dat en meer zometeen in het mediaforum. Nu eerst de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Het Israëlische leger zegt vannacht in de Gazastrook opnieuw een kopstuk van Hamas te hebben gedood. Ook zegt het leger dat grondtroepen gisteravond een Hamas-basis hebben ingenomen met trainingsfaciliteiten, tunnels en observatieposten. In totaal zouden gisteren 450 doelen in de Gazastrook vanuit de lucht zijn geraakt. Correspondent Nasra Habiballah zegt dat het daar niet bij bleef. Nou, ook vannacht zijn er weer zware bombardementen uitgevoerd op verschillende plekken in de Gazastrook. Dus niet alleen in dat noordelijke gebied waar veel wordt gevochten, maar volgens journalisten van Al Jazeera die in Gaza zitten, is er onder andere ook gebombardeerd in Zawaida. Dat ligt precies in het midden van de Gazastrook eigenlijk. En dat gebied, al hoorden we de afgelopen dagen wel vaker dat er veel gebombardeerd is. Gisteren werd al bekend dat Gaza-stad helemaal is omsingeld en dat het mobiele netwerk in het Palestijnse gebied grotendeels plat ligt. Israël zegt dat binnen 48 uur de aanval op Gaza-stad kan worden ingezet. Een automobilist is in het Australische stadje Daylesford op een terras ingereden. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen. De politie gaat niet uit van opzet. Ook had de 66-jarige bestuurder niet gedronken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft kritiek op de verkiezingsprogramma's. Zo maken partijen niet duidelijk hoe ze hun plannen gaan uitvoeren, onder meer met onderwijs en gezondheidszorg. Ook willen ze graag alle kiezers te vriend houden en gaan partijen lastige keuzes uit de weg. Bij gevechten in de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn dit weekend zeker 35 burgers om het leven gekomen. Sinds april is er in Soedan een bloedige strijd aan de gang tussen het regeringsleger en paramilitaire groepen. Bij Vlaardingen wordt opnieuw geprobeerd om het tweede deel van de Maasdelta-tunnel af te zinken. De operatie is al 2 keer afgebroken na een lekkage en een kabelbreuk. Afzinken van een tunneldeel naar een diepte van 30 meter op de bodem van het scheur is een ingewikkelde operatie die, als alles goed gaat, tot morgenmiddag duurt. PostNL heeft in het derde kwartaal een klein verlies geleden. Het bedrijf verstuurde iets meer pakketjes, vergeleken met een jaar geleden, maar dat was niet genoeg om de gestegen kosten van energie en salarissen op te vangen. En er zijn meer problemen, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis. PostNL kampt ook met een hoog ziekteverzuim en dat komt onder meer door de krappe arbeidsmarkt. Het bedrijf kan veel vacatures niet invullen. Toch verwacht PostNL tijdens de naderende decemberdrukte op volle capaciteit te kunnen werken. De pakketmarkt is van levensbelang voor PostNL. Die moet de komende jaren zorgen voor groei en goede resultaten. Het weer is vooral aan de kust buien. In het oosten droog met wat zon. Vanmiddag in het noorden en noordwesten buien. Het wordt een graad of 12 en er staat een stevige zuidwestenwind. Het blijft de komende dagen wisselvallig met vrij veel wind. Temperatuur ongeveer 11 graden. En de verkeersinformatie met Robert Vriesen. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen, Karel-Johan. Nog 2 files met enige significante vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Del. 12 kilometer file vanaf afrit Kerkdriel doe je er een kwartiertje langer over. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechte rijstrook op knooppunt Del. En nog een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij knooppunt Hooipolder. Vanaf Nieuwendijk 7 kilometer file met een half uur vertraging. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met 1 stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. en wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karel-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat is het belang van tv-debatten? Er zijn er genoeg in aanloop naar 22 november... maar wat levert de kiezer dat precies op? Dat en meer bespreken we met naspraakmaker en filosoof Koen Simon... met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws... Jaap van Zessen, online mediaadviseur en digitaal stratege. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jaap, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Jij wil het hebben over Smart Octo. En dat is een systeem waarmee online redacties kunnen experimenteren... met verschillende koppen boven een artikel. Moet je even uitleggen hoe dat werkt? Ja, ik kan me voorstellen dat de luisteraar daar nog nooit van gehoord heeft. Maar nee. Het is een tool, een programma die ik denk 90% als niet meer is... van de nieuwsredacties in Nederland gebruikt. Dus het is een soort softwareprogramma... waarmee je onder andere een kop kan testen. Wat dus betekent dat je bij een bepaald artikel... meerdere koppen kunt meegeven. Dus kop A, kop B. Of soms kun je 5 of 6 invoeren. Dat maakt niet uit. Ja. En het eerste kwartier dat het artikel dan online komt... dan gaat hij je testen op het echte publiek. Dus dan zou het kunnen. Wij zitten jullie met z'n vieren... dat jullie alle vier een andere kop zien bij exact hetzelfde artikel. Ja. En dat je merkt dat bij een bepaalde kop... te veel meer mensen het artikel gaan lezen. Dus dan kun je na een kwartier de kop aanpassen op basis van die test. Ja, ja. Want hoe weet... ik weet niet wie dat dan... Wie doet dat dan eigenlijk? De redactie voert dat in. Dus ja. die kan meerdere koppen invoeren. En vervolgens gaat naar het echte lezerspubliek. Dus het zou best kunnen als je nu een artikel leest op een Nederlandse nieuwssite. En je klikt erop dat de kop in het artikel anders is dan waarop jij geklikt hebt. Ja. En op dat moment weet je, ik ben onderdeel van een test geweest. Oh. En dat komt dus... En dan weet je, we passen de kop aan. Omdat met exact dezelfde inhoud kun je ook zien hoeveel mensen lezen dat artikel daadwerkelijk uit. Dus het is voor redactie. Een heel handig middel. Ja. En het is ook heel goed, denk ik, dat, dat er over nagedacht wordt... van hoe kan ik mijn artikel, waar ik heel lang aan gewerkt heb... of misschien wel heel kort, maar in ieder geval tijd in heb gestopt... Ja. bij zoveel mogelijk mensen bezorgen. Het hangt er ook vanaf wie je wil bereiken, toch dan, denk ik? Nou, eigenlijk niet. Nee? Dus je wil dat zoveel mogelijk mensen het lezen. En als je voor de economieredactie werkt... dan wil je dat economisch nieuws gelezen wordt... met misschien mensen die iets meer geïnteresseerd zijn in de economie. Maar uiteindelijk is het doel, waarom je journalist bent geworden... ik wil erbij zoveel mogelijk mensen bezorgen. Ja. Dus de kop richt zich niet op bepaalde doelgroepen... maar het gaat om de tekst in een kop... wat het meest aantrekkelijk is voor iedereen eigenlijk. Ja, en soms heb je op voorhand... Want weet je dat ook echt niet? Dan ga je dat testen. Dan denk ik heb geen idee. En dat blijkt. En uit de data blijkt ook. Het is een jaar lang bijgehouden. Dat als je dat doet. Lezen 20% meer mensen het artikel. Gemiddeld. Bij sommigen maakt het geen verschil. Bij anderen heel veel. Ja. Als je zou moeten zeggen, ik schrijf 5 artikelen op een dag. Ik noem maar wat. Ja. Ga je dan voor de 6 artikelen. Zodat je meer kwantiteit maakt. Of zorg je dat je even nadenkt over die kop. Zodat meer mensen jouw artikel. Waar je iets meer tijd in gestopt hebt. Gaan lezen. Ja. En maar waarom het nieuws is dat dat kan al heel lang. En dat gebruiken heel veel redacties ook. Ja. En sinds vorige week kan diezelfde tool dat ook met foto's doen. Dus dan kun je bij dezelfde kop kun je andere afbeeldingen laten zien. Ja. Omdat ook heel veel mensen, meer dan de helft, die komt bij een artikel uit via een andere manier dan de website. Dus die zien een kop en een foto en dan besluiten ze of ze gaan lezen. Ja. Of dat je daar een half jaar werk in hebt gestopt of 10 minuten, dat weten lezers niet. Dus je ziet via Google vaak of via Facebook bijvoorbeeld een kop en een foto. En dan ga je besluiten om te lezen. Nou, die kop is dus heel belangrijk en echt wel een heel onderschat deel van journalistieke werk. Ja, dat snap ik, ja. Zoals je aankondigingen bij een radioprogramma bijvoorbeeld ook heel belangrijk is. Hè? Hoe je, nou, zeker. Hoe formuleer je datgene en willen mensen dat dan horen? Ja. Nou, dat is dan de vraag. Mireille, bij RTL Nieuws gebruiken jullie dit ook of niet? Ja, maar we hebben ook het programma Smart Octo, maar niet altijd deze functionaliteit. Maar wat je ziet is dat redacties gewoon veel meer data-gedreven gaan werken en willen gewoon kijken van wat is het effect van zo'n artikel, hoe vaak wordt het gelezen. Al die gegevens die heb je nu als redactie. En het wordt eigenlijk als hulpmiddel gebruikt om je artikelen beter te maken of om je programma's beter te maken. En het is echt een fijn hulpmiddel om dat te doen. We hebben er ook wel discussies over, omdat je soms ook denkt, ja, dekt zo'n kop wel de lading? Mm-hmm. En een lekkere kop is niet per se een goede kop ook. Als je altijd het woord maxima aan de kop zet, dan weet je zeker dat het goed gelezen wordt, is onze ervaring. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Het is een hulpmiddel, maar ik vind het soms ook wel lastig om het te gebruiken, omdat je soms misschien ook wel de inhoud een beetje geweld aan doet bij een kop die goed scoort, terwijl het misschien net niet helemaal de lading dekt. Ja, het gaat heel vaak over scoren en het woord clickbait ligt dan om de hoek. Hè, jullie pakken sensationele koppen. Nou, je zal zien, als je als journalist ook meedenkt over die kop, dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. Maar dat je wel, soms kun je net iets anders belichten. We gaan het straks over het debat hebben, waar wij spreken twee nieuwsdingen uit kan halen. Ja. Zal ik het alvast vertellen? Ja, doe maar. Bijvoorbeeld, Omtzigt, ik weet nog niet of die premier wil worden. Dat is een van de dingen die eruit springt. Hè? Ja. Dat is bijvoorbeeld kop 1. Andere kop is Timmermans houdt niet heel hard vast aan 2030 als data. Nou, als je die twee naast elkaar zet, durf ik wel te zeggen. Ja. Ik weet of je een idee hebt welke dan beter aangeklikt zal worden. Ik denk Omtzigt. Denk je niet? Denken jullie? Ja. Wel. Oh ja, ik zou dus zeggen van niet, want dat wisten we vrijdag ook al. Dus dat is op zich geen nieuws. Ja, maar dat ik nog steeds niet weet, dat is nieuws, toch? Nou, wellicht. Maar dat blijkt al zo dat je dat ook niet op voorhand weet. Dus dan moet je dat gaan testen. En dan, als je één artikel hebt over het debat en je moet die koppen boven zetten, zeg het maar. Is dat een clickbait of niet? Nee, je hebt een andere interpretatie van het nieuws. Ja, precies. En dat kan dus met afbeeldingen straks ook. En online zijn afbeeldingen best wel onderschat, vind ik. Ik ben mijn tijd bij het AD, toen ik daar zat, heb je een beeldredactie die voor de krant werkt. Ja. Van meerdere personen die foto's kiezen voor de krant. En online moet de redacteur zelf de foto's kiezen, bijvoorbeeld. Ja. Terwijl het is eigenlijk ook een ambacht van een goede foto erboven zetten. En het zou goed kunnen dat je hierdoor kwalitatief betere foto's krijgt bij artikelen ook. Ja, precies. Maar het gevaar loert inderdaad wel, hè, die fixatie op die koppen. Ja. Zoals Mireille ook een beetje aangeeft, eigenlijk dat je een soort, je denkt, oh, dat is leuk, dat ga ik lezen, interessant. En dan een soort lauwe soep krijg je dan uitgeserveerd. Ja, maar dat, dan dat werkt het ook tegen niet, je. Toch? Nee. Want je bent er zelf bij. Je maakt die kop. Ja. En je maakt die kop met precies dezelfde intentie als altijd. Alleen leer je nu van dat systeem van, oh, wacht eens even, ik had een hele andere inschatting daarbij. Ja. Maar je bent nog steeds verantwoordelijk voor of de kop past bij het artikel. Maar hetzelfde geldt ook voor AI natuurlijk. Hè? Dus je kan ook als journalist een kop maken met hulp van AI. Dat gebruik je dan met Smart Octo. Ga je dan die verschillende AI-koppen testen. Dus je krijgt een andere werkwijze als journalist. Dus je gaat met hulpmiddelen proberen zeg maar het beste, de beste kop erboven te zetten. En dan ben je zelf inderdaad aan het eind. Hè, doe je eigenlijk meer de eindredactie van dek deze kop nog de lading. En dan komt er wel een soort menselijke check. Ja. Zo zou je het volgens mij kunnen zien. Ja, precies. Ja. Ben ik hopeloos ouderwets als ik zeg dat een goede kop maken, dat is gewoon iets wat je moet toevertrouwen aan één redacteur die zijn eigen artikel, die daarboven wat moois zet en dan is het wel oké. Okay. Nou, zoals jij het zegt, zou die redacteur ook altijd winnen in die test. Ja. En terwijl, laat maar zien dat je de beste bent, dus test het maar. Ja, precies. En dat kan nu. Ja. Ja, leuke ontwikkeling. Ja. Ja, jouw mediamoment gaat over een toespraak die voormalig president van de Verenigde Staten, Barack Obama, dit weekend hield. En hij ging daarbij in op de oorlog tussen Israël en Hamas. You can't speak the truth. You can pretend to speak the truth. You can speak one side of the truth. And in some cases you can try to maintain your moral innocence, but that won't solve the problem. And so if you want to solve the problem, then you have to take in the whole truth. And you then have to admit nobody's hands are clean. Mireille, waarom is dit jouw mediamoment? Ja, ik zag dit fragment ontzettend veel gedeeld worden dit weekend op social media. Het is een fragment, volgens mij verschijnt het morgen in de podcast Pod Save America. En blijkbaar is er dus heel veel behoefte aan dit geluid van iemand als Obama. En ik denk dat het daarom ook zoveel gedeeld werd op social media. En ik ben even het hele fragment gaan kijken. Mm-hmm. En ik denk dan toch heel vaak nog wel van ja, dit geluid is wat we op dit moment misschien ook missen. En dat dat ook de reden is waarom mensen dit prettig vinden om te delen. Het geeft toch weer een soort toekomst van hoe ga je hiermee om? Ga praten met je tegenstander. Even een ander geluid dan de wereldleiders misschien op dit moment verkondigen. Ja, je gaat hem bijna missen. Hè? Of tenminste, je mist hem weer een beetje als je dit hoort. Nou, ik ben me er wel van bewust dat hij zeker geen perfecte president was. Nee. Hè? En dingen ook verkeerd deed. Maar de woordkeuze, hoe hij die zinnen opbouwt. En dat inspireert denk ik toch heel veel mensen nog steeds. Ja, je krijgt toch het idee, het is even van een ander niveau weer dit, Koen Simon. Ja, vind je dat ook? Zeker. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat hij dat nu kan doen zonder dat hij sowieso vuile handen maakt als hij aan het roer zit. Dus en hij heeft nog steeds deze invloed. En ik vind het een belangrijke opmerking om te zeggen dat je wel kan zeggen dat je de waarheid spreekt, maar dat de waarheid, de hele waarheid, toch net even iets anders is. En dat je daar iedereen voor nodig hebt. Dus dat, zonder dat je de een of de andere kant geweld aan doet. Dat vond ik er interessant aan. Ja, je zou ook kunnen zeggen, als je een beetje kritisch wil zijn, dat hij hiermee zijn opvolger Joe Biden voor de voeten loopt misschien. Op de een of andere manier. Dus hoe chic is deze toespraak dan? Ja, maar ik denk, wat er net ook werd gezegd, hij zit er nu zonder rol. Ja. Ik had zelf dat idee wat minder. Ja. Hoe ervaar jij dat, Jaap? Ja, het is verbindend. En je merkt vooral dat zoiets op social media, het is wel grappig. Het komt dus uit een podcast. Ja. En het wordt dan een fragmentje geknipt. En die komt al eerder online. En dat wordt het hele weekend veel gedeeld. Ik heb hem ook heel vaak voorbij zien komen. Ja, en dat zijn ook mensen die zijn op zoek naar verbinding. Want je hebt op dit moment online, je wordt helemaal gek van, is dat zo? Van de polarisatie. Ja. Nou, ik wel. Ik heb Twitter vanochtend weer uitgezet. Ik dacht, ik ga je niet. Lastig, want het is wel je werk. Ja. Ja. Nou ja, zeker. En Twitter is wat dat betreft ook gewoon echt lastig. Maar ook Instagram. Daar heb je gewoon echt, het is of pro of tegen. En je hebt behoefte, tenminste ik wel, aan nuancering en aan verbinding. En dat heb je, nou, in mensen als Obama heb je dat wel. Ja, dan is dit een welkom geluid, zou je kunnen zeggen. We gaan naar gisteravond. Het verkiezingsdebat van gisteravond bij RTL. De leiders van de drie partijen kruisten gisteravond in Felix Meritus in Amsterdam de degens. Weet je, dit was wel het debat van de gemiste kans. En dat is dat de middengroepen, de ondernemers, hun spaargeld van mensen, de pensioenen, dat die eraan gaan. Dat heeft u in het verleden bewezen. Ja. Ik hoop dat u deze week mij verrast. Maar ik hou me hard van. Nou, u zult verrast worden. Dit is kletspraat. Het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomens er goed vanaf komen. Alles klonk wel, zeg maar, zo in volleerde volzin dat ik dacht, het klinkt allemaal heel erg voorbereid. U twijfelt nog of u premier wil worden? Ik twijfel in welke positie we het beste deze agenda kunnen uitvoeren. Ik heb niet voor niks gezegd aan het begin. Dat doe ik het liefst vanuit de Kamer, want ik vind dat die macht ook weer terug moet naar de Kamer. En ik wil graag samenwerken met iedereen die de solidariteit weer voorop stelt in Nederland en die ervoor zorgt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. Ik ben nog niet zover dat ik laat het echt eerst aan de kiezer, dat ik na 22 november al aan het invullen ben. Ik heb met mevrouw Jezielkos aanknopingspunten gezien op migratie en ook een stuk op klimaat en op bestaanszekerheid iets meer met de heer Timmermans. Maar ze zochten niet echt het debat. Mireille, om dan toch maar even de vraag meteen te stellen. Niet dat dat het allerbelangrijkste is, maar ik wil toch even weten, hoeveel kijkers hadden jullie? Nou, ik zag net bij Tina Nijkamp dat we ruim 1 miljoen kijkers hadden. Tina Nijkamp zag je dat? Ja, je zelf, op Instagram, ja. Ja. En is dat, stemt dat tot tevredenheid? Ja, zeker. Ja, nou, ik kijk het dan vaak eerder nog naar de marktaandelen. Dus van hoeveel mensen kijken op dat moment naar RTL4. Ja. Van de hele taartpunt, zeg maar, van iedereen die televisie kijkt. En dat was 45%. En dat is natuurlijk best een aanzienlijk deel. Ja. En zelfs later op de avond, toen we de napraat, noemen we dat dan, het debat gingen de beschouwen, aftertalk, precies, zag ik dat 51% was. Dus dat zijn wel. Oh, dat is ook wel opvallend, toch? Dat het, zeg maar, de aftertalk meer kijkers trekt dan, of een groter marktaandeel dan. Ja, oplevert. Er kijken natuurlijk ook wel minder mensen later op de avond televisie. Ja, dus precies. Dan, ja. Ik geloof inderdaad iets meer dan 1 miljoen naar het debat en 500.000 naar Renssen dan. Ja. Ja. Na het debat werd er in die talkshow Renssen dus inderdaad nagepraat. Daar was men niet onverdeeld tevreden over dit debat. Jij coördineerde dit als adjunct hoofdredacteur van RTL, die verkiezingsdebatten die jullie uitzenden. Was jij eigenlijk zelf tevreden? Ja, ik was tevreden over de inhoud. Hè? Dus dat de thema's, dat we genoeg tijd hadden om elk thema goed uit te diepen. Ja. Ik merkte ook wel bij mezelf af en toe dat ik met mijn gedachten even wegging, omdat het best wel technisch werd. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in het debat tussen Jezielkes en de heer Omtzigt, dat het ging over die doorrekening van het CPB. Nou, toen merkte ik wel dat ze, ik ben heel erg ingevoerd en ik hou echt van politiek. Ja. Maar dat ik dat toch ook best pittig vond. Dus daarvan denk je achteraf ook, ging dat niet wat over de hoofden van de mensen heen misschien? Nou, ik vind het op zich niet erg als het soms wat meer diepgang heeft, of dat het wat meer voor de fijnproever is. Maar ja, ik sta er wel altijd voor bij RTL dat we het begrijpelijk maken. Dus dat het wel te begrijpen moet zijn. En soms vond dat randje ik nog wel eens opgezocht worden. Een tikkie technisch hier en daar misschien. Ja, en dat ligt denk ik ook aan de mensen, de lijsttrekkers die er zijn. Het zijn gewoon hele inhoudelijke, goed ingevoerde mensen. Hè? Bijvoorbeeld iemand als Pieter Omtzigt is iemand die alle dossiers kent. Dus heel veel ook met van dit soort details komt op elk dossier. Ja. Nou ja, dat is, daar moet je echt wel even, dat is een kluif. Ja. Ja. Koen Simon, heb je het gevolgd? Gevolgd. Het begon om 9:30, het was afgelopen om 12:00, geloof ik. Ja. Het was behoorlijke zit. Ja. Het was behoorlijke zit, inderdaad. Ik kon telkens gelukkig tijdens de reclame eventjes mijn keuken opruimen en andere dingen doen. Maar het laatste deel was ik toch echt bijna in slaap gevallen. Of om niet te zeggen, ik was in slaap gevallen. Dat lag aan het feit dat ik erg moe was. Maar ook wel, denk ik, aan wat het was. Want ik hoor je nu ook zeggen dat je ervoor staat om het begrijpelijk en inhoudelijk te maken. En dan vraag ik me af, is dit dan wel de vorm die je daarvoor moet kiezen? Want ik heb bijvoorbeeld de debatjes, dat waren helemaal geen debatten. Ze één op één was dat, tijd, waarbij ze tegenover elkaar stonden. Ja, een debat, er was niemand die dat debat leidde. Dat was ook uitdrukkelijk de bedoeling. Ja. En vervolgens was het natuurlijk heel erg voorgeprogrammeerd. Omdat er namelijk één iemand die kreeg dan keurig de tijd om een punt te maken. En er werd dan keurig op gereageerd en dat was het. Maar dat is geen debat, dat is gewoon een soort uitgeklede pitch. Met daartegenover weer een nieuwe pitch. Dus ik vond dat eigenlijk helemaal niet interessant. En ik zou dan zeggen, als je het begrijpelijk wil maken en je staat daarvoor, breek dan juist in. Maak dan heel erg veel gebruik van de journalistiek. Ga met die mensen in gesprek. En sowieso hoor, vind ik deze debatten, wij hebben helemaal geen debatcultuur in Nederland. Nee, en daarom vind ik een debat vind ik sowieso heel weinig informatief als het gaat om verkiezingen. En dan heb je ook nog maar 3 partijen die daaraan zitten. Dus ik zou liever hebben van voer een paar avonden interessante talkshows met een aantal gasten. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want dat is wat we komende zondag dus gaan doen. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we maken 2 debatten. 1 waarbij het gaat over hoe wordt Nederland straks geleid en door wie. En dat je ook echt de ruimte hebt om kennis te maken met die lijsttrekker. We hadden ook de live-foto toegepast aan het eind van het debat. Dus konden mensen ook aangeven met een QR-code en meepraten van, hé, wie vond jij nou het sterkst naar voren komen? Daaruit bleek dat er toch wel echt grote verschillen waren. Dus dat vond ik heel prettig aan. En komende zondag gaan we dus in gesprek met mensen van het RTL Nieuwspanel en lijsttrekkers. En dan hoop je op wat meer dynamiek? Nou, dan hoop ik eigenlijk dat er gewoon wat meer praktische voorbeelden op tafel komen. Ja. Waar lijsttrekkers ook, ik denk ook dat dat voor hen misschien soms spannender is of lastiger is. Hè? Dit, wat jij ook zegt, dat merkte ik ook hoor. Mensen gaan het oefenen, gaan het voorbereiden. Hè? Die menukaart van Jezielkes, dat is iets dan wat van tevoren is bedacht. Vond ik trouwens wel een goede vergelijking. De menukaart zonder prijzen. Zonder prijzen. En komende zondag zal dat wel weer iets anders worden. Dus ik ben ook heel benieuwd als je die 2 naast elkaar gaat leggen, waar je nou als kiezer de meeste informatie uithaalt. Want uiteindelijk gaat het daar voor mij om dat jij als kiezer geïnformeerd wordt op zo'n manier dat je straks weet dat je een goede keuze kan maken. Ja. Want het was, je kunt misschien van alles verwijten, maar het was behoorlijk inhoudelijk. Ja. En er is ook wel misschien op dit moment de neiging om heel inhoudelijk te willen zijn. Ook al vooral bij de heren en dames politici het publiek. Het zijn ook de politici die dat op deze manier willen. En het publiek is het een beetje zat, die moddersmijterij en al die lelijkheid. Ja. Kortom, heb het over de inhoud. De keerzijde daarvan is dat het misschien een tikje saai is. Dat je je echter... Het andere woord is ook nooit je goed. Moet gewoon ook soms even, dat vind ik ook wel goed, even je best doen om iets te volgen en je er echt voor te interesseren. En als ik nu de kijkcijfers kijk, zijn dat toch echt veel mensen geweest die die zich daarvoor hebben ingezet en die zijn gaan kijken. En uiteindelijk doe je het daar natuurlijk voor. Je doet het ervoor om die kijker zo goed en volledig mogelijk te informeren, maar ook met wie straks ons land gaat leiden. Want daar ging het eigenlijk gisteren om. Je hebt de drie grote partijen op dit moment. En je wil eigenlijk toch gewoon weten van bij wie geef ik mijn lot uit handen. En wie moet mijn belangen gaan vertegenwoordigen komende jaar. Ja. Gingen ze met elkaar in gesprek over verschillende thema's. Dat was heel overzichtelijk en ordentelijk ingedeeld, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld bestaanszekerheid. Is er van tevoren eigenlijk over onderhandeld? Over wat zijn de thema's met deze lijsttrekkers? Nou, je probeert denk ik vooraf aan zo'n debat een heleboel dingen te objectiveren. Tuurlijk maak je redactionele keuzes. Maar wat we hebben gedaan, we hebben aan ons RTL Nieuwspanel, daar zitten ongeveer 40.000 mensen in, hebben wij gevraagd van wat zijn volgens jullie de belangrijkste thema's. Dan komt daar natuurlijk migratie uit dus en bestaanszekerheid. Ja. En volgende week zullen we zien dat dat bijvoorbeeld ook wonen en zorg is. Dat zijn ook twee belangrijke thema's. En deze thema's sloten iets meer aan bij van wat is belangrijk om Nederland te leiden. En volgende week gaan we dus meer naar de portemonnee, zeg maar, van de mensen zelf en van de mensen van het RTL Nieuwspanel. Ja. Jaap, Van Zessen, jou viel op dat er online vrij weinig gebeurde. Hè? Dat was een beetje stilletjes, toch? Ja, klopt. De vorige keer toen ik hier zat, liet ik al zien dat lijsttrekkers best wel stil zijn op social media. Nou, dat zag je gisteravond eigenlijk ook. Wat is dat? Wat is daar aan de hand? Nou ja, ze hebben dus eigen kanalen waar ze dingen op kunnen plaatsen. En nou, ze hadden keurig een aankondiging geplaatst van kijk om 9:30. Maar vanochtend om 7:00, toen ik even zat te kijken, had er geen enkele partij of lijsttrekker een fragment gedeeld. En die fragment is wel waar het om draait. Hè. Dat hoorde je net bij Obama en zo. Het gaat om korte fragmenten die ze vervolgens onder hun eigen achterbank dat ze daar kunnen verspreiden, dat die weer doorgedeeld worden. Ja, hier zaten gewoon weinig momenten in, zou je kunnen zeggen, die ze graag deelden. Ja. Het nieuws was geen... ik weet nog niet of ik premier wil worden. Of als Timmermans, 2030. Dat is ook iets wat hij zelf niet wilde delen eigenlijk. Hè. Dus dat zag je ook online terug. Dus in die zin was dat niet zo'n heel aantrekkelijk online debat. Mm-hmm. En ik vond, als je dan zondagavond niks online zet, betekent ook dat je denkt, doe ik maandagochtend wel. Ja. Dan heeft dat ook niet zo'n haast. En dan... Ja, het lijkt dat een beetje de online deze verkiezing nog best wel slecht afkomt. Het heeft denk ik ook mee te maken dat de gemiddelde Nederlander is 42. Nou, als je dan nog iedereen onder de 18 daar vandaan haalt, dan schuift hij natuurlijk op richting de 50. Ja. En die generatie is niet opgegroeid met online, dus die wil traditioneel tv kijken. Dus er is ook misschien wel niet zo heel veel te halen. Zeker niet voor die partij die er gisteren zaten. Want die voeren op de oude manier campagne, denk ik. Mireille, echte klappers zaten er niet tussen, hè? Qua nieuws. Nou ja, ik vond wel dat de heer Timmermans zei, wij gaan die grenzen verleggen. Mm-hmm. Ik vond dat wel echt een hele grote beweging die hij maakte. En dat vond ik eigenlijk ook wel onverwachts. Ja, ik had niet gedacht dat hij dat in dit debat op die manier zou zeggen. Maar goed, dat was het dan ook eigenlijk. Dus. Maar wel een belangrijk moment, denk ik. Ook voor wie straks met wie gaat regeren. Ja, ja. Jaap, je hebt ook gekeken naar het programma tijdens de reclameblokken. Ja, leuk. Wat werd uitgezonden via de website. Wat was daar te zien? Ja, dus dat vond ik vanuit online perspectief heel boeiend. We gaan naar de reclame, maar let op, je hoeft niet te kijken. Want jij ging de vaat doen, zei je net, in de reclame. Maar je kunt ook naar onze app toe en daar kun je dan... Achter de schermen krijgen. Dus nou, ik gelijk krijg een stukje duiding mee. Precies. Ja, dus ik daar gelijk naartoe. En toen zag je twee politieke verslaggevers van RTL die zeiden wat er online speelde, wat er gezegd werd. En ik moet zeggen, toen zei ze al heel snel weer, nou, we gaan weer terug naar de uitzending. Toen dacht ik, normaal vind ik de reclame heel lang duren. Ja. En nu vloog die voorbij en kreeg ik even wat duiding. Dus ik vond het fijn. Ik denk dat de adverteerders het minder leuk vonden misschien. Ja, wat schiet je dan, Mireille, niet? Dat vraag ik me dan af bij RTL. Het idee is toch dat je zoveel mogelijk dat er veel mensen ook naar die reclames kijken. Want dat is het idee van commerciële televisie. En dan kijken ook dan uiteindelijk heel veel mensen naar reclame. Maar schiet je niet je eigen voet door dit te doen? Nee, ik denk dat je kijkers wil vasthouden. Dat je misschien ook, wat Jaap ook zegt, een jonger publiek wil bereiken. En je bent ook natuurlijk elke verkiezing weer aan het bedenken van hoe kunnen we iets nog anders doen? Kunnen we online iets toevoegen aan de televisieuitzending? Nou, en dat doe je eigenlijk op deze manier. Ja, precies. We blijven nog even bij de verkiezingen. Politieke partijen maken massaal gebruik van persoonlijke gerichte advertenties om hun kiezers op social media te bereiken. En dat doen ze aan de hand van micro-targeting of micro-targeting. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is dat een slechte zaak, want micro-targeting zou het democratische proces ondermijnen. Jaap, kun jij even uitleggen voor de mensen zoals ik wat dat is, micro-targeting. Dat betekent eigenlijk gewoon adverteren en dan heel gericht op een bepaalde groep mensen. En nou, wat dan een groep mensen is, dat kun je zeker op social media en via Google heel makkelijk zeggen. Dus het gaat op leeftijd of op achtergrond of op locatie. Dat weet Facebook en Google. Dus kun je zeggen, nou, ik wil iedereen, iedere vrouw tussen de 18 en de 40 die woont in een straal van 20 kilometer om Hilversum, wil ik deze advertentie laten zien. Mm-hmm. Zo simpel werkt het. Dus ik heb ooit een reisje naar Antalya geboekt en dan krijg ik vervolgens allerlei spullen van Denk, zeg maar. Nee, dat soort dingen, dat zie je ook terug. Het NOS.nl had hier een artikel over geschreven. Dat soort dingen kunnen dan. Dus luister je naar bepaalde muziek of ga je naar bepaalde gebieden, nou, dan krijg je advertenties te zien. Of juist tegenovergestelde, zodat je, en dat gebeurt nog niet op die schaal, maar als bijvoorbeeld sprake is van er komt een asielzoekcentrum in de stad, dat de rechtse partijen daar op in gaan spelen, doordat ze bij wijze van spreken iedereen met misschien jonge kinderen, dat ze daar een advertentie laten zien van wij zijn tegen meer asielzoek, dat soort dingen. En zo gebeurt het nog niet helemaal, maar het kan wel. Het komt ook wel op een interessant moment, want eigenlijk heeft de EU net besloten dat het persoonlijke adverteren binnen 2 weken afgelopen moet zijn op social media. Ja, voor de verkiezingen ook van 2024, toch? Voor de Europese verkiezingen. Ja, dus over 2 weken zou het dan moeten stoppen. Wat ook enorm veel impact heeft voor media. Want daardoor gaan ze misschien weer eerder adverteren bij Nederlandse media in plaats van de Amerikaanse techreuzen. Oh ja. Dus het is wel een interessante ontwikkeling. Ik ben ook wel benieuwd of dat echt stopt. En het valt toevallig samen met de Nederlandse verkiezingen nu. Want dat is over 2 weken. Ja, en dat zou ondermijnend werken zelfs meer rijden. Of is dat wat erg, hoe zeg je dat, groot gesteld? Nee, ik denk dat het nog moeilijk inschatten is wat precies dan het effect is. Er is wel onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt wel dat het wel werkt om op deze manier te adverteren. Kijk, normaal gesproken ga je als kiezer je oriënteren en dan ga je zelf op zoek naar die informatie. En nu krijg je via social media eigenlijk gewoon aangeboden, nou, dit is wat jij het beste kan gaan stemmen, want dat past het beste bij jou. En ik vind het wel spannend wat daar dan gebeurt. En ik wat er uitkomt, ik weet het niet. Ja, het klinkt al een beetje van, het zal wel meevallen, maar je hebt een documentaire op Netflix, gaat over Cambridge Analytica schandaal. En gaat over verkiezingen in Trinidad en Tobago in 2016, geloof ik. Ja. Als je die kijkt in 1,5 uur, dan zie je precies hoe het wel degelijk invloed kan hebben. En zelfs ook in Nederland. Ja, precies. Dus het kan wel degelijk echt grote verschuivingen. Het zal deze 2 weken denk ik niet gaan gebeuren. Nee. Maar ze hebben wel degelijk heel veel invloed. Ja, precies. En vandaar ook natuurlijk de wetgeving die eraan zit te komen. Om dat enigszins binnen de perk te houden. Dank jullie wel. Mireille van Ark en Jaap van Zessen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Criminelen gebruiken steeds vaker webshops om geld van klanten weg te sluizen naar banken in het buitenland, meldt de politie. De klant bestelt en betaalt, maar krijgt het product nooit geleverd. Israël zegt dat binnen 48 uur de aanval op Gaza-stad kan worden ingezet. De stad is omsingeld en vannacht zijn opnieuw op grote schaal Hamas-doelen onder vuur genomen, zowel boven als ondergronds. Hamas meldt zware aanvallen rond het Al-Shifa ziekenhuis. Israël zegt dat in dat complex in Gaza-stad het belangrijkste commandocentrum zit van Hamas. Natuur en Milieu zegt dat de kwaliteit van kleine wateren in Nederland onder de maat is. Dat blijkt volgens de organisatie uit burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen. Maar 22% krijgt het predicaat goed. En het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft kritiek op de verkiezingsprogramma's. Zo maken partijen niet duidelijk hoe ze hun plannen willen uitvoeren. Ook willen ze graag alle kiezers te vriend houden en gaan ze lastige keuzes uit de weg. Dankjewel Gert. Hoe gaat het op de weg, Robert Vriesen? Er staat nog 16 kilometer file in het land, verdeeld over 2 files. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Zaltbommel 5 kilometer. Vanaf knooppunt Empel is je tijdsverlies een kwartier, want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. En bij knooppunt Hooipolder staat een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dat veroorzaakt 11 kilometer file en een half uur vertraging. Omrijden kan via Den Bosch over de A15, de A2 en de A59. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Ja, u hoorde het net van Gert Kluk ook. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft de programma's van 10 politieke partijen langs de maatschappelijke meetlat gelegd. En de conclusie, partijen zijn vrij duidelijk in hun boodschap en waar ze naartoe willen, maar dan weer niet zo uitgesproken over de manier waarop die doelen behaald zouden moeten worden. Aangeschoven Willem Huijink en Yvonne de Kluizenaar van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Goedemorgen beiden, welkom. Dankjewel. Willem Huijink, het gaat dus weinig over de pijnlijke keuzes die ook nodig zijn. Is dat eigenlijk anders dan andere jaren? Of is dat eigenlijk altijd wel aan de hand? Nou, of dat echt anders is dan andere jaren, dat weet ik niet precies. Maar wat zeker wel zo is, is dat er op dit moment liggen er gewoon een paar hele grote maatschappelijke opgaves voor. Ja. Op het gebied van zorg, op het gebied van krapte op de arbeidsmarkt, op het gebied van verduurzaming. Dus ja, dat vraagt wat, hè, van beleid, van politiek, van ons allemaal, ook van de burgers. Dus of het meer of minder is, dat kan ik zo niet zeggen. Maar het is in ieder geval, de urgentie is op dit moment gewoon heel erg groot. Dus ja, het is wel tijd en zaak dat er kleur wordt bekend. Ja, want Yvonne de Kluisenaar, je zou je kunnen afvragen of dat eigenlijk erg is, hè? Politiek gaat toch ook over idealen en vergezichten? Mm-hmm. Nou ja, een van de belangrijke keuzes die gemaakt moet worden zijn keuzes rond verduurzaming. Ja. En we hebben ook de afgelopen, steeds meer mensen maken zich zorgen over het klimaat. Steeds meer mensen maken zich zorgen over het opraken van grondstoffen. Ja. Dus we hebben ook afgelopen winter in de politieke spanningen gemerkt dat die tekorten rond aardgas bijvoorbeeld heel nijpend zijn. Dus mm-hmm. Je ziet dus ook het debat verschuiven van voorheen werd er veel gesproken over de kosten van een aanpak. En je ziet nu die aandacht verschuiven naar eigenlijk ook wat verduurzaming op kan leveren. En ook wat de kosten zijn van niets doen. Dus ja, de urgentie wordt steeds voelbaarder. En je ziet dat ook in de programma's terug. Precies, oké. Okay. Dus dat is dan, zou je kunnen zeggen, misschien wel een positieve ontwikkeling. We gaan het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook over die verduurzaming, want die gaan we er dan zo meteen even uitlichten. En straks na 11 leidt spraakmaker en filosoof Koen Simon voor ons de novemberdenkmaand in, want dat is het. Hoe kunnen we de filosofie inzetten ook in deze tijden van oorlog en spanning? Maar eerst gaan we naar verslaggever Anne van der Veen. Het Spraakmakers Uitzendbureau. In het uitzendbureau zoeken onze verslaggevers antwoorden op de vragen waar onze spraakmakers mee zitten. En vandaag is Anne van der Veen onze uitzendkracht van dienst bij de Universiteit van Amsterdam, de UvA. Anne? Ja, en om precies te zijn in gebouw G op de nieuwe achtergracht nummer 129, kamer G3. .03. Waarom zeg ik dit nou? Ik ben naastig op zoek geweest naar kamer 13, want onze spraakmaker heeft een vraag over bijgeloof. En opeens was ik super bang zelf dat ik in kamer 13 zou belanden. Maar hoogleraar sociale psychologie en iemand die alles weet van bijgeloof, Frenk van Harreveld, die kamer 13 is hier helemaal niet. Nee, wij hebben geen kamer 13 op deze verdieping, maar dat is niet vanuit bijgeloof. Maar je ziet wel soms bijvoorbeeld in hotels dat je geen 13e verdieping hebt. Of een 4e verdieping, omdat dat een ongeluksgetal is in de Chinese cultuur. Maar zijn psychologen zo bijgelovig? Wij zijn denk ik niet meer of minder bijgelovig dan gemiddeld. Ik denk wel dat bijna iedereen ten prooi kan vallen aan bijgeloof als het echt spannend wordt. Bijgeloof is echt een manier voor mensen om houvast te vinden in onzekere tijden. En bijgeloof kan dan een beetje een soort gevoel van een steuntje in de rug bieden. Dat is al een deel van het antwoord op de vraag die onze spraakmaker heeft, Koen Simon. Maar laat maar eens horen. Koen, wat wil je weten? Ja, ik hoor eigenlijk al dat we ten prooi kunnen vallen aan bijgeloof. En dat is eigenlijk precies waar het mij om gaat. Het wordt eigenlijk vrij smalend en een beetje depreciërend geschreven en gepraat over bijgeloof. Maar ik zou zeggen, als het werkt, Dan is het toch prima bijgeloof. Mijn moeder zegt altijd, geloof is ook bijgeloof. Dus dat is nog een andere kwestie misschien. Dus ik was heel erg benieuwd. Is er een wetenschappelijk onderzoek dat kan laten zien dat bijgeloof werkt? En als dat zo is, dan vraag ik me af, is er dan nog wel sprake van bijgeloof? Werkt bijgeloof? Nou, paas ze meteen door. Werkt bijgeloof? Bijgeloof kan werken. Niet zozeer op een soort bovennatuurlijke, magische manier, maar als een als het gevoel dat je iets extra's hebt, een extra steuntje in de rug. Eigenlijk als een soort placebo-effect. Hè? Dus er zit niet echt wat in de pil, maar omdat je denkt dat het werkt, werkt het ook. Nou, dat hebben ze onderzocht in Duitsland, Universiteit van Keulen. Daar hebben ze mensen laten midget golven. En de helft van de deelnemers aan het experiment hebben ze, toen ze hen het midgetgolfballetje gaven, gezegd, en jij speelt met het geluksballetje. De andere helft zeiden ze dat niet. Nou, die gingen allebei midgetgolven, die groepen. En degene die met het zogenaamde geluksballetje, wat natuurlijk een gewoon balletje was, speelde, die putte de bal gemiddeld sneller dan degene die ja, niet dat gevoel hadden van dat extraatje te hebben. En de verklaring hierachter is dus dat het je wat extra zelfvertrouwen geeft. En dat is ook een van de redenen waarom je zoveel bijgeloof ziet, bijvoorbeeld bij sporters. Hè. Gewoon het gevoel van, ik heb iets meer dat mij kan helpen tijdens deze wedstrijd. Maar dan klinkt het eigenlijk als iets heel goeds, iets gezonds om te doen. Ja, nou ja, het kan natuurlijk soms extreme vormen aannemen. Hè? Dus je ziet soms dat een bekend voorbeeld is een Amerikaanse honkballer, Wade Boggs van de New York Yankees. Die had zo'n bizarre reeks aan rituelen voor elke wedstrijd, dat je je af kan vragen, is dit nog gezond, zeg maar. Hij had zijn hele carrière lang voor iedere wedstrijd at hij kip. En hij heeft aan het einde van zijn carrière een boek met kiprecepten gepubliceerd om die reden. Maar dat was maar één van de, ik geloof wel, 8 of zo rituelen die hij had voor elke wedstrijd. De vraag is of dat dan nog gezond is. Dan ben je er eigenlijk te druk mee. Ja, nou ja, kijk, als het gewoon in de weg gaat staan van je normale functioneren, dan zou je kunnen zeggen, dan wordt het bijna iets obsessiefs. Dan wordt het bijna een soort obsessief-compulsief gedrag. Ik ben een enorme afklopper. Dus als ik ergens bang voor ben, klop ik het even af. Ben ik dan anders dan iemand die in zwarte katten gelooft of vrijdag de 13e? Een onderscheid dat je wel kan maken is dat tussen, zeg maar, een soort gedeelde, cultureel gedeelde soorten bijgeloof, inderdaad zwarte katten, vrijdag de 13e niet onder ladders doorlopen en dergelijke, en de meer persoonlijke rituelen die mensen hebben. Hè? Dus de, ja, wat ik wel zei, die persoon die dan al kip ging eten voor elke wedstrijd. Dus dat is denk ik een belangrijk onderscheid. Maar ja, afkloppen is ook iets dat we met elkaar delen. Hè? Want ik begrijp meteen waar jij het over hebt, op het moment dat je het hebt over afkloppen. Dus ook dat is denk ik een culturele vorm. Wat daar natuurlijk wel voor geldt, is dat het heel goedkoop is. Hè? Het is heel makkelijk. Het is heel makkelijk om even af te kloppen. Het kost niks. En nou ja, je hebt toch het gevoel dat je er wat aan gedaan hebt. Onze spraakmaker zit er nogal mee dat we nogal negatief over bijgeloof doen. Snap je dat? Ja, bijgeloof wordt vaak gezien als inderdaad iets een beetje dommigs. En dat is denk ik niet helemaal terecht. Al is het maar op het moment dat je kijkt naar wie er allemaal bijgelovig zijn. Dus iemand als Barack Obama, toch een gerespecteerde ex-president, die had zijn zakken altijd vol met allerlei gelukspoppetjes en beeldjes, zeg maar. Dus ik denk dat op het moment dat het echt spannend wordt, dat bijna iedereen aan de bijgeloof ten prooi kan vallen. Nou, Koen, je hoort het. Bijgeloof werkt. Gewoon omdat we erin willen geloven. Een soort placebo-effect. Maar het werkt wel. Maar doe het vooral niet te veel. Maar dat geldt eigenlijk met alles in het leven. En te is nooit goed. Duidelijk. Ja, en dan is het geen bijgeloof ook meer, toch? Als je te ver doorslaat, lijkt me. Nee, dat lijkt me ook. Inderdaad. Ik ben wel benieuwd wat nou het verschil tussen bijgeloof en geloof is. Ja, eigenlijk. Ja, er zijn een god of zo, toch? Misschien? Ja. Of is die wel of geen rol speelt. Ja. Is het eigenlijk leuk voor het Sociaal en Cultureel Planbureau om hier eens in te duiken? Niet dat bijgeloof. Hebben die dat onderzocht in het verleden, Willem Heijink? Leuke vraag. Niet dat ik weet. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei andere instituten en instellingen die onderzoek doen naar bijgeloof, naar placebo-effecten natuurlijk, zoals je zegt. En ik kan me heel goed voorstellen dat als in een spannende situatie, dat je dan behoefte hebt om ergens houvast aan te hebben. Soms bijna letterlijk met zo'n poppetje wat je even kan vasthouden. Dus dat veel gebeurt tussen de oren, dat kan helpen. Dat geloof ik meteen. Ja. Ja, en wat is het verschil tussen rituelen en bijgeloof? Vind ik ook een interessante. Ja, dat is echt inderdaad een glijdende schaal. Daar zit ik ook al over na te denken. Als ik iemand een kruisje zie slaan voordat hij het veld oprent, dan ziet dat er toch uit als een neurose, eerder dan een ritueel. Ja, goed. Leuk om eens een keer echt dieper in te duiken, wellicht. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zonnepanelen op alle daken. Dat grip op migratie belangrijk is en dat blijf ik zeggen. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Verkiezingswensen en beloftes genoeg. Dat wij ook aan de duurzame landbouw willen werken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. En ja, ook kernenergie. Maar waar blijft het grote verhaal? De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veel kleuren. De afgelopen 2 maanden hebben we uitgebreid stilgestaan bij de vraag: waarom is een visie, hoe het op de lange termijn verder moet met ons land, noodzakelijk? In een serie gesprekken werd ons steeds weer duidelijk hoe de grote thema's en de beleidsmaatregelen daarop met elkaar verweven zijn. Je kan niet één schakeltje veranderen zonder dat gevolgen heeft voor heel veel andere schakels. Eigenlijk zijn we nu alleen maar overal aan het brandjes blussen. Ja. En nu wordt het toch een beetje om keuzes heen gedraaid. Dingen worden uitgesteld. En ja, dat hebben we nog niet eens meegemaakt. En nu hebben we die problemen al. En daar gaan gewoon decennia overheen. En daarom is het zo belangrijk om daar nu al beslissingen over te nemen. Het speelkwartier is over. Er moet nu gewoon geleverd worden. Kom met ideeën, kom met een visie. Vandaag ronden we deze serie af met de organisatie waar we ook mee begonnen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau. Willem Huijink en Yvonne de Kluizenaar van het SCP zijn hier. Nogmaals, goedemorgen beiden. Jullie directeur, Karen van Oudenhoven, deed eind augustus bij ons de oproep aan politieke partijen om ook te komen tot zo'n vergezicht. In plaats van alleen maar wat populaire one-liners. Nou hebben jullie alle verkiezingsprogramma's doorgelezen om te kijken of de partijen naar die oproep geluisterd hebben ook inderdaad. Willem Huijink, nou hoorden we al in het nieuws, het antwoord is eigenlijk nee. Dat is behoorlijk teleurstellend, toch? Dat is behoorlijk teleurstellend. Ja, ik denk enige relativering of nuancering is denk ik ook op zijn plaats. In de zin van, we zien natuurlijk wel dat veel partijen oog hebben voor allerlei maatschappelijke opgaves die er zijn. Ja. Het is niet dat besef er niet is. Partijen spreken zich ook wel uit over waarden die zij aandragen. Tegelijkertijd zien we wel dat het grotere verhaal op een aantal punten in ieder geval, op een aantal belangrijke thema's, grotendeels ontbreekt. En zoals net in de reportage in dat stuk al goed het aangegeven. Heel veel zaken zijn met elkaar verweven. Dus je trekt aan één touwtje en ergens anders schiet er weer iets los. Ja. En dat besef zien we wel onvoldoende terug in de verschillende partijprogramma's. Ja. En ook dus dat er hele scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Dus veel partijen geven wel aan waar ze voor staan. Iedereen is voor goede betaalbare zorg. Daar is niemand het mee oneens. Maar tegelijkertijd is het wel de vraag, als we kijken wat er allemaal op ons afkomt, hoe de situatie nu al is in de zorg en met de vergrijzing worden zaken ingewikkelder, zowel qua personeel als mensen die in toenemende mate een beroep gaan doen op de zorg. Ja. Van hoe we dat overeind houden. Ja. Ja. En dat antwoord wordt niet per se gegeven. Nou, de keuzes die gemaakt worden, er worden wel keuzes gemaakt, maar die lijken niet voldoende te zijn om de grote vragen aan te pakken die er liggen. Dus vooral met name, en dat zijn scherpe en pijnlijke keuzes, zeker als het gaat om de zorg, van oké, voor wie is de zorg eigenlijk nog? En wat zijn de ondergrenzen van zorg? En wie gaat de zorg precies betalen? Nou, dat zien we veel minder terug in de partijprogramma's. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk, want dat maak je niet per se populair mee. Dat klopt. Als dat geen leuke ontwikkelingen zijn die je dan moet... Dat is waar. Dus dat is het. Kijk, verkiezingsprogramma's zijn natuurlijk deels ook bedoeld om het uitleggen van de maatregelen en de plannen die je hebt voor het land. Ja. En deels natuurlijk ook om zoveel mogelijk kiezers en stemmers aan te binden. Tegelijkertijd, we zitten ook niet alleen in de zorg en bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt zitten we met een grote maatschappelijke opgave. Maar ook het vertrouwen van de burger in de overheid is historisch gezien historisch laag. Hè. Het vertrouwen is heel laag. Mensen zien veel problemen ook met het functioneren van de overheid zelf. Problemen worden niet opgelost. Nou, denk aan Groningen, denk aan de toeslagenaffaire. Iedereen heeft er wel beelden en verhalen bij. Dus neem die kiezer, zou ik zeggen, heel erg serieus. Let op wat je belooft. Want het vertrouwen is al heel broos. Ja. Dus beloof dan desnoods niet zulke mooie dingen, maar maak ze wel waar dan. Maak ze waar en wees ook realistisch. Ik bedoel, burgers en stemmers zijn volwassen mensen, zeg maar. Dus neem ze ook in die zin serieus. En ik snap dat je soms een onpopulaire, misschien een onpopulaire of een scherpe keuze moet maken. Ja. Maar dat is wel wat het land nodig heeft. Ja. Zullen we eens kijken naar dat onderzoek van jullie? Hè? Er zijn 6 grote thema's onderzocht. Bestaanszekerheid, zorg, arbeid, migratie, kansengelijkheid en verduurzaming. Heeft iedere partij daar wel allemaal aandacht voor? Of men legt wel accenten, denk ik? Nou, de partijen leggen accenten, maar in de grote lijnen, en dat vind ik heel, dat vind ik iets positiefs, zeg maar, zie je wel dat alle partijen wel aandacht hebben voor deze thema's. En door al die thema's loopt dat thema heen van de relatie tussen burger en overheid en vertrouwen. Want dat speelt overal, maar bij elke opgave, zoals we dat noemen, of maatschappelijke thema's. Ja, en hanteren al die partijen ook dezelfde definitie? Want dat maakt ook nogal uit, toch? Wat versta je daar dan eigenlijk onder? Bijvoorbeeld bestaanszekerheid of zorg of arbeid? Nou, daar zitten dus hele grote verschillen. Daar worden ook soms wel scherpe keuzes gemaakt. Hè? Ik bedoel, iedereen is voor bestaanszekerheid. Iedereen is voor gelijke kansen. Ja. Maar als je wat dieper in de partijprogramma's duikt, dan zie je dat er heel veel verschillende, dat er hele grote verschillen zitten. Dus we noemen dat de ogenschijnlijke overeenkomsten. Het lijkt ze, partijen gebruiken dat heel gemakkelijk. Wij zijn voor bestaanszekerheid. Maar er zitten hele grote verschillen van voor wie, in welke situaties, op welke vlakken. Je moet eigenlijk prioriteiten stellen, toch? Je moet keuzes maken en dat gebeurt te weinig. Dat gebeurt te weinig. En op deze vlak, ik denk met bestaanszekerheid en bij kans en gelijkheid zijn er echt wel duidelijke verschillen tussen de partijen. Mm-hmm. Dus daar worden soms ook al scherpe keuzes gemaakt. Maar bijvoorbeeld, ja, wat ik al zeg, bij de zorg en krapte op de arbeidsmarkt is dat veel minder, denk ik. Ja. Goed, laten we een van die grotere thema's er eens even uitlichten. Hè, en als voorbeeld erbij pakken, duurzaamheid, Yvonne de Kluizenaar. Een van de onderzoekers bent u die de verkiezingsprogramma's op dit thema heeft uitgeplozen. Even voor duidelijkheid, duurzaamheid gaat niet alleen over vergroening. Het gaat ook over het behoud van de natuur, de aanpak van het stikstofprobleem. Maken partijen dat onderscheid ook of gooien die alles op één hoop? Ja, nee, je ziet dat onderscheid duidelijk gemaakt wordt. Er gaat vooral heel veel aandacht uit naar klimaat en naar het energietransitiebeleid. Mm-hmm. En daarnaast hebben de partijprogramma's natuurlijk ook aandacht voor de bescherming van de natuur. Eigenlijk besteden alle partijprogramma's daar ook aandacht aan. Ja. Zij het op verschillende manieren. En daarbij is stikstof natuurlijk ook een groot thema. Ja. En zijn er partijen die dan ook echt een zeg maar, hè, waar we het net over hebben, een soort van samenhangend vergezicht schetsen? Of is het toch een beetje hapsnapperig en een beetje voor elk wat wils? Je ziet daar grote verschillen tussen de partijprogramma's in. Er zijn partijprogramma's die eigenlijk, als je kijkt naar het voldoen aan internationale afspraken, zie je dat bepaalde partijen daar echt van af willen wijken. Mm-hmm. Andere partijen die zie je zich daar meer expliciet aan conformeren. Ja. En er zijn ook partijen die op dat vlak willen versnellen. Ja. Tegelijkertijd kun je ook afvragen dat wat al eerder geschetst werd, er zijn op meerdere vlakken knelt het. Dus ja. We hebben ook knelpunten op het vlak van de woningvoorziening. Precies. En krapte op de arbeidsmarkt. Dus wil je die energietransitie bijvoorbeeld versnellen, dan hoort daar ook een verhaal bij hoe je dat op gaat lossen. Ja. Met die arbeids. Ja, het gaat allemaal in elkaar natuurlijk. En dat besef is er, nou misschien wel, maar daar willen ze niet aan of zo dan. Omdat dat te pijnlijk is of te ingewikkeld. Nou ja, dat wordt niet altijd zo duidelijk geadresseerd. Ja. Van hoe je daar dan, wat je daar dan in prioriteert. Ja, precies, ja. Want uit jullie onderzoek blijkt dat onderwerpen inderdaad met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld duurzaamheid en kansenongelijkheid gaan hand in hand. Hoe moet ik dat zien? Want die twee verbind ik niet per se meteen met elkaar. Nee, we zien natuurlijk in de samenleving dat er sprake is van hardnekkige ongelijkheid. Mm-hmm. En die verschillen die werken door in hoe mensen die hele verandering naar een duurzame samenleving ervaren. En ook bepalen ook de mate waarin zij daarin mee kunnen komen. En waarin ze daar ook in mee van kunnen profiteren. We zien natuurlijk dat bepaalde groepen in de samenleving zijn er heel goed in geslaagd om zichzelf weerbaar te maken tegen prijsfluctuaties van energie door de aanschaf van zonnepanelen. Ja. En anderen die blijven daar wat meer in achter en zijn daardoor ook kwetsbaarder voor de gevolgen van hoge energieprijzen. Wat weer de ongelijkheid vergroot. Wat weer de ongelijkheid vergroot. Precies. En dat is dus een belangrijk aandachtspunt in de beleidsvorming rond dit thema. Van hoe ga je om met die verschillen? En hoe zorg je dat die verschillen niet verder uitvergroot? Want we zien dat ook onder burgers is dat een hele grote zorg. Ja. Dus ook die groeiende ongelijkheid. En die hangt hier zo nauw met dit thema samen. Dat dus heel belangrijk is om daar goed aan de voorkant al rekening mee te houden. Bij de uitwerking van beleid. Precies, en zonder nou een voorkeur uit te spreken hoor. Maar welke partij heeft dit wel door? En laat dit wel zien? Partijen gaan er op verschillende manieren mee om. Hè. Dus je kan. Er zijn partijen die bijvoorbeeld aangeven van we willen eigenlijk af van subsidies die bepaalde groepen sterk bevoordelen en andere groepen eigenlijk niet meenemen. Ja. Andere partijen die zetten zwaar in op het beschermen van bestaanszekerheid. Die willen eigenlijk de huidige manier van leven in stand houden, willen autorijden betaalbaar houden, dat soort zaken. En andere partijen die zetten in op het ondersteunen van de kwetsbaardere groepen, mensen die het financieel wat minder goed hebben. Ja. Hoe krijg je die mee en hoe kun je die eigenlijk helpen? En die pakken eigenlijk die vraagstukken gelijktijdig aan. Dus die proberen eigenlijk die armoede te bestrijden door ook te helpen om de energierekening te verlagen. Ja, die kijken dan als het ware wel verder dan hun neus lang is, toch? Politiek gezien ook, en qua beleid. Die houden meer rekening met die ongelijkheidsmechanismen. Ja, meer factoren mee, precies. Willem Huijink, nu is plannen maken één ding, maar u heeft ook gekeken of die plannen wel reëel en haalbaar zijn. Hoe is het daarmee gesteld? In algemene zin? Nou, het maakbaarheidsgehalte van veel plannen is natuurlijk vrij hoog. En dat is op zichzelf ook niet heel gek gezien het doel van de verkiezingsprogramma's. Maar bij een aantal vlakken kun je wel je afvragen van hoe reëel en hoe realistisch is dit nu? Ja. En is echt ook goed nagedacht over die sociaal-maatschappelijke effecten van beleid? Wat je bijvoorbeeld ziet, en dat geldt bij, nou, ook bij verduurzaming, maar ook bij vraagstukken rondom asiel en migratie. Ja. Hoe restrictief beleid kan je voeren? Het is natuurlijk aan politieke partijen om zich daarover uit te spreken. Maar Als jij aangeeft, er komt geen asielzoeker meer binnen. Of we gaan 50.000. Of 50.000. Dat kan allemaal, maar dat heeft consequenties. Hè? Het afwijken van internationale verdragen heeft vrij vergaande consequenties. Ja. Dus daar moet je wel rekening mee houden, zeg maar, als je dat soort zaken voorstelt. En doet men dat dan? Niet in die verkiezingsprogramma's. Dus het is denk ik ook aan mensen zoals jij en ik, zeg maar, om wel de samenleving daar bewust van te zijn. Van de verwevenheid van zaken, van simpele oplossingen. Klinken soms simpel, maar hebben misschien hele grote gevolgen. Ja. Maar goed, dat kan nog steeds. Op zich weten we dat ook wel een beetje, toch, van de politiek. Zeker. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat jullie denken na dit onderzoek, dan, ja, het zijn eigenlijk een soort marketingfolders. Die verkiezingsprogramma's. Nee, maar dat zou ik niet zeggen. En dan zou ik ook de partijen veel te kort mee te doen. En dat is ook. Dat zou ik niet zeggen. Ik bedoel, er zijn ook echt op een aantal vlakken verschillen. En partijen geven op een aantal vlakken heel duidelijk aan wat voor keuzes zij maken. En die wijken soms ook echt wel heel erg van elkaar af. Dus in dat opzicht heeft de kiezer ook echt wel wat te kiezen. Mm-hmm. Maar het grotere verhaal, zoals jullie dat ook zo mooi al aangeven. Denkend aan Holland. Denkend aan het Holland ook niet alleen in het hier en nu en in de toekomst. Precies. En misschien niet alleen denkend aan Holland, maar ook over de grenzen heen. Daar is nog wel wat werk aan de winkel misschien. Maar wat is eigenlijk het doel van jullie onderzoek? Het doel van ons onderzoek is, wij als SCP zeggen wel eens dat wij de spiegel zijn van de samenleving. Dus wij houden ons eigenlijk bezig met allerlei meer sociaal-maatschappelijke thema's. We hebben ook andere planbureaus, wij zijn de Sociaal-Cultureel Planbureau en bijvoorbeeld het Centraal Planbureau, het CPB, die houdt zich met name rekening met de financieel-economische effecten van beleid. Die rekenen alles door. Wat betekenen alle partijprogramma's, alle ideeën, alle maatregelen voor werkgelegenheid, voor de overheid? Wat gaan jullie nu doen met de resultaten van dit onderzoek? Behalve hier vertellen. Nou, dat heeft denk ik meerdere doelen. Enerzijds ook gewoon de samenleving in brede zin informeren over in ieder geval het beeld dat wij hebben van de verschillende partijprogramma's. En dan misschien nog wel het meest interessant is het grote verhaal over alle partijprogramma's heen. En daarnaast is het ook informatie voor de politiek natuurlijk zelf. Voor in de formatiefase. Kijk, tot nu over sommige thema's niet gesproken wordt. Of nog niet goed doordacht wordt. Dat kan. Dat is misschien ergens tot bepaalde hoogte ook nog wel te begrijpen. En logisch gezien de tijd erin zitten. De verkiezingen komen eraan. Ja, want dat levert je geen extra stemmen op vaak. Hè? Nee, wellicht niet. Maar goed, er is ook na 22 november. Maar moet er ook een regering komen? Moet er ook beleid worden gemaakt voor de korte en langere termijn? Moeten problemen worden opgelost? En niet alleen maar schijnverbandjes worden gelegd, zeg maar. Dus dat is voor ons ook wel een belangrijk doel. Ja. Ja. Je hebt een oproep gedaan eigenlijk in augustus. En ook van alle betrokkenen die we de afgelopen weken hebben gesproken. Is de conclusie toch een beetje dat de politiek het niet aandurft om echt het grote verhaal te vertellen. Is dat een deprimerende constatering eigenlijk? Nou, of het een deprimerende constatering is, dat weet ik niet. We hebben er een paar keer natuurlijk al over gehad dat het ergens ook ergens ook te snappen is of te begrijpen dat nu dat niet gebeurt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om wat er dadelijk in de formatieperiode ook gebeurt. Wat voor beleid er wordt gemaakt. En als dat weer de grote vragen ontloopt, ontwijkt. Geen groter verhaal, zeg maar, geformuleerd wordt om de grote problemen die er gewoon zijn aanpakt. Dat zou ik deprimerend vinden. Ja, precies. Yvonne de Kluisenaar? Deprimerend. Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. Kijk, inderdaad, het komt er straks op de formatie aan of dat grote verhaal er komt en hoe dat eruit gaat zien. Dus dat wordt heel belangrijk. Want wat Willem ook al eerder schetste, het vertrouwen van burgers in de overheid is historisch laag. En het probleemoplossend vermogen, zoals burgers dat zien, is daarin een van de bepalende factoren. Ja. Dus als daar niet duidelijk is dat we daar stappen vooruit gaan maken, dan is dat problematisch. Ja. We gaan zien wat er overeind blijft. Hartelijk dank, Willem Huijink en Yvonne de Kluisenaar van het SCP.

Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker en filosoof Koen Simon. Net voor 11 namen SCP-onderzoekers Willem Huijink en Yvonne de Kluizenaar ons mee door de verkiezingsprogramma's. En die staan zoals altijd vol mooie beloftes, maar vertellen lang niet altijd het hele verhaal. Goed, we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij af, als u weet dat, voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: wie kregen gisteren de blijvend applausprijs uitgereikt in de categorie cabaret? Gemeinen betoosje met... Eén patatje met voor meneer? Ja, en een broodje krokettenwijn. Ja, nog één broodje krokettenwijn. En een kaassoufflé'tje. Ja, een kaassoufflé. Broodje hamburger. Blijft leuk, hè? Inmiddels al echt de oude rotten in het vak. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we u aan het denken zetten. Althans, dat is de bedoeling van onze spraakmaker en hoofdredacteur van het Filosofie Magazine, Koen Simon. Want Koen, jullie hebben met het magazine november uitgeroepen tot Denkmaand. Op de derde donderdag van november vindt ook de Dag van de Filosofie plaats. Uitgeroepen door UNESCO. Waarom is november zo'n goede maand om na te denken? Ik denk meteen binnen bij de haard. Glas moeilijke rode wijn. En denk er maar. Zoiets? Nee. Het komt echt alleen maar door die dag van UNESCO. Dus het is de derde donderdag van november. Ja. En denken, filosoferen, filosofie is dus werelderfgoed. En nou, dat is dus heel mooi. Niet alleen het Waddengebied is werelderfgoed, maar ook filosoferen. En dat is denk ik heel belangrijk, want we moeten ons filosofie onderhouden en het denken onderhouden. Mm-hmm. En het leek ons een mooi moment. Niemand weet namelijk dat het Dag van de Filosofie is, de derde donderdag van november. En ik wist eigenlijk ook niet dat het werelderfgoed is. Nee, nou kijk, ja. Dus ik dacht, dan is het een heel mooi moment juist om dat te nemen als uitgangspunt, om dus het denken wat meer op de kaart te zetten. En dan wil ik dus nadruk leggen op leren denken, leren filosoferen. Ja. Kun je dat even voor het beeld, hè? Maar kun je dat een beetje concreet maken? Nou kijk, bij filosofie denken we vooral inderdaad aan moeilijke rode wijn en aan briljante geesten, slimme, wijze mensen. Ja. Interessant, maar begrijpen doe ik het nooit helemaal. En dan gaat het dus over goede ideeën, slimme mensen. Terwijl je hebt eigenlijk pas wat aan filosofie als iedereen kan denken. En denken is dus niet hetzelfde als eerst een antwoord weten, hè, zoals de quiz hier straks. Mm-hmm. Of het slimste antwoord hebben. Nee, het gaat erom dat je datgene wat wordt beweerd, dat je begrip aftast. Dus dat je gaat bekijken van, hey, hoe zit de werkelijkheid eigenlijk in elkaar? Ja. Dat is iets wat je eigenlijk altijd heel goed moet onderhouden. Omdat je als mens geneigd bent om in je gewoontes te schieten. Dat is allemaal hartstikke handig. Maar dan krijg je dus veel gebakkelei. Hè? De polarisatie die er nu is. Dus eigenlijk een uiting van een gebrek aan denken. Of onzorgvuldig omgaan met wat wij zo goed kunnen als menselijke soort. Nadenken. Ja. Precies. En dan wil ik benadrukken dat nadenken, dan denken we al snel aan verstand, reden, intellect. Denken, het denken van de filosofie is ook goed kijken, is ook voelen. En is dus vooral ook samen met elkaar praten. Is dat ook de reden dat het werelderfgoed is? Dat staat namelijk onder druk? Als iets werelderfgoed is, dan kan het dus... Dan moet het beschermd alles worden. Alles van waarde is weerloos. En daar is UNESCO onder andere voor. Zonder meer, dat lijkt mij, lijkt me heel belangrijk. Tegelijkertijd zie ik juist ook een ontwikkeling, vooral in Nederland, waarin het denken, zoals ik het nu dus propageer, dat leren filosoferen en... Ja. En dat niet alleen maar highbrow is, dat vooral voor de slimme mensen is weggelegd. Dat die ontwikkeling juist enorm toeneemt. Dus je ziet. Hoe merken we dat dan? Waar zie je dat in de samenleving? Je ziet dat er. 30 jaar geleden kwam filosofie op HAVO en VWO. Werd het een officieel examenvak. Ja. Kwam het in de curriculum van de school. Nu zie je dat ook VMBO filosofie krijgt, HBO krijgt filosofie. En je ziet ook op basisscholen leren filosoferen, dus met kinderen. Ja. Dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Dat snap ik, als filosoof. Ja. Laten we het even actueel en concreet proberen te maken. Hè? Want hoe kunnen we die filosofie, en dus speciaal dat denken, inzetten om ons een houding te geven tegenover conflicten en oorlog, zoals die nu in het Midden-Oosten en Oekraïne er zijn. Daarbij moeten we dan ook het begrip emotie naar voren halen. Want vooral de oorlog tussen Israël en Hamas roept natuurlijk heel veel emotie op. Niet alleen in de regio zelf, maar ook hier in het Westen, ook in Nederland. En verliezen we daarbij door al die emotie het denken ook te veel uit het oog? Dat zou je misschien zeggen, en dat gebeurt ook wel. Daarom moeten we dat denken ook voortdurend oefenen. Maar zoals ik net al zei, filosoferen is dus niet alleen maar je intellect gebruiken, maar is ook voelen. Mm-hmm. Dus dat betekent, dat was trouwens bij Plato ook al het geval, dat als je werd opgeleid tot filosoof, dan moest je eigenlijk alle eigenschappen van de mens ontwikkelen en niet alleen maar het intellect. Je moest overigens ook 15 jaar in dienstplicht. Dus als je een goed filosoof wilde worden. Ja. De emoties spelen een rol. Wat heb je daaraan in dit soort conflict situaties? Ik zou zeggen, we hadden er wat aan gehad om dit soort dingen te kunnen vermijden, deels. Maar je kunt oorlog natuurlijk niet helemaal weg krijgen. Nee. Maar kun je bijvoorbeeld, dat Israël bijna zonder na te denken eigenlijk wraak zweert voor de slachtoffers die Hamas heeft gemaakt. Maar ook dat er afschuw wordt uitgesproken over de heftigheid waarmee dat allemaal gebeurt. Kun je zeggen dat het denken daar eigenlijk te veel, of te veel, misschien is dat te veroordelen, dat weet ik niet, maar in ieder geval naar de achtergrond is verdwenen? Ja. En zou dat dan kunnen helpen? Waar het denken goed voor is, is dus om te kijken dat de verschillende. Dat zie je ook door de reacties van mensen in Israël. Hè? Dus zowel aan de Palestijnse kant als aan de kant van Israël. Ik las bijvoorbeeld een interview met Edgar Keret, een schrijver. Die woont in Israël en heeft Palestijnse vrienden. En die probeert te laten zien van, we moeten niet tegenover elkaar gaan staan. En er is niet één waarheid. Dat is eigenlijk ook wat filosofie is. Hè? Dus je begint te vertellen wat je ziet, wat je voelt. En daardoor breng je in beeld wat er is. En je gaat niet al meteen stelling innemen. Dus door te zeggen dat het vooral emotioneel is wat er gebeurt, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Er zijn ook filosofen die hebben laten zien dat de Holocaust eigenlijk voortkomt uit een puur redelijk project. Dus dat het juist rationeel, in ieder geval een soort van rationeel. Ja, rationeel. Ja. Dus ja. Het is met reden is die gruwelijkheid tot stand gekomen. Te veel reden. Ja. Dus het gaat natuurlijk telkens om die afweging. Dan is het van belang dat je dus realistisch bent. Dat je goed om je heen kijkt, dat je inderdaad afwegingen maakt. En daar ontstaan onder andere dingen uit, zoals oorlogsrecht. Ja. Dat is namelijk een. Dat is eigenlijk een bij uitstek een filosofisch product. Dat is een filosofisch product, ja. Precies. Dus het komt voornamelijk van Hugo de Groot. Dit is een beetje de beginselen van het oorlogsrecht. Ja. Maar dat wordt mogelijk gemaakt op het moment dat je als denker, en dus ook als mens die denkt, er niet meteen een stelling in neemt. Dus niet meteen, kan ik gelijk hebben hierin? Wat is het gelijk? Wat is de waarheid? Nee, gewoon vertellen. Wat zie jij? En luisteren wat een ander ziet. Ja. Dan vervolgens probeer je iets. Een afspraak te maken. Het is oorlog, maar we doen dat en dat. Dat doen we niet. Nee, precies. Want je kunt wel zeggen dat mensen kiezen voor een oorlog. Maar toch is oorlog wel iets. Wie wijs je aan als degene die een oorlog begint? Hè? Je bent ook niet. Kijk, je demonstreert ook niet tegen de zwaartekracht. Mm-hmm. En we zijn geneigd om te denken, een oorlog, dat doen mensen. Dus daar kun je wel een vredesdemonstratie houden. Maar ja, tot wie richt je je? En dan vind ik het dus nuttiger om te blijven denken en met dingen te komen zoals oorlogsrecht. Ja, dat is mooi. Maar ook in dit conflict zien we dat oorlogsrecht gewoon net zo gemakkelijk ook terzijde wordt geschoven. En dat de werkelijkheid, de theorie, zeg maar, dan toch weer inhaalt. Met andere woorden, we kunnen wel denken dat we het rechtvaardiger moeten doen en dat we daar afspraken over hebben, maar de praktijk leert iets heel anders. Toch ben ik daar veel optimistischer over. Oh, ja? Er zijn natuurlijk allerlei gruwelijkheden. Wat niet betekent dat je die afspraken niet moet maken natuurlijk. Nee, precies. Ja. En bovendien, dat oorlogsrecht geeft bijvoorbeeld ook aan hoe je rechtvaardig een oorlog kan beginnen. Dus het voorkomt ook natuurlijk een hoop ellende. Ja. Dus dat wij dat wij gruwelijkheden zien en oorlog betekent niet dat we geen vooruitgang kunnen boeken met denken en naar elkaar luisteren. Sterker nog, dat moeten we altijd blijven proberen. Ja. Dus, En daarbij horen we ook altijd, of vaak, dat de mens van origine een gewelddadig en conflictief wezen is. Klopt dat dan eigenlijk? Nou, het lijkt mij niet. Nee, er wordt altijd heel erg. Mensen zijn heel bang voor de onderbuik. Mm-hmm. Want de onderbuik die kan zomaar dingen doen, ja, autonoom. En dan zijn we niet meer aan het denken. Is het gevaar dat wordt gezien? Maar we beslissen niet om onze onderbuik te gaan gebruiken. Dat doen we gewoon als mens. Ja. We beslissen ook niet om te gaan denken. Nee. Dus hoe beslis je dat? Dat is een filosofische vraag. Hoe beslis je te gaan denken? Ja. Dus het denken zelf komt ook uit de mens voort. Op dezelfde irrationele manier als de onderbuik. Ja. Dus de basis, de grond van ons denken, van onze redelijkheid, is irrationeel. En dan zou ik denken, nou, wees gerust. Als wij lelijke dingen doen, zomaar uit onszelf, we doen blijkbaar ook hele goede dingen. Kijk eens om je heen. Ik vind het fantastisch hoe, als je historisch kijkt. Ik hoef nu, als ik hier van Groningen naar Hilversum ga, kom ik er sowieso vrij makkelijk met de trein. Dat is al fantastisch, dat is cultuur. Maar ik hoef ook niet bang te zijn dat ik ondertussen door een struikrover overmeesterd word of zo. Hè. Dus er is wel echt vooruitgang geboekt als het gaat om maar niet overal. Niet overal. Nog steeds niet overal. Nee. Maar ja, als je ziet wat een enorme mensenmassa toch vreedzaam kan leven, dan denk ik dat we veel te veel kijken naar wat er misgaat. Ja. Want als je bijvoorbeeld naar Oekraïne kijkt, daar hadden we het nog niet over gehad, daar bewonderen we de moed van de Oekraïners. We zien hen als de hoeders van de democratie eigenlijk. En die staat daar onder druk, terwijl de Russen het kwaad vertegenwoordigen. En we zijn helemaal akkoord dat er gevochten wordt. En delen de wereld ook graag in duidelijke kampen in. Is dat een filosofische redenering eigenlijk? Of is het vooral best oppervlakkig gedacht eigenlijk? Op zich is dat natuurlijk wel oppervlakkig gedacht. Ja. Maar ik denk dat vooral de rol is van de media. En dat is geen beschuldiging aan dit adres. Nee, zo vat ik het ook niet op. Nee, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om en dat is het overigens, sluit ook aan bij het gesprek met het SCP. Sociaal Cultureel Planbureau, precies. Ja. Het gaat er toch om dat je dat je de complexiteit van onze wereld laat zien. Dat is eigenlijk wat media moeten doen, maar wat een filosoof altijd doet. Ja. Een filosoof zoekt altijd de paradox op. Hè? Ja. Daar zit een parallel, hè, Willem Huijink? Toch? Daar zit deels een parallel. Ja, ik zie nog wel meer parallellen, hoor. Ook over polarisatie. Dat zijn natuurlijk ook thema's die wel zeker ook voor ons van belang zijn. En over dat filosofie meer is dan alleen denken, maar ook voelen. En met het, ik heb het ook heel erg geïnterpreteerd als ook empathisch zijn, hè, naar de ander en willen luisteren naar de ander. Nou, dat sluit wel aan bij onderzoeken van ons over scheidslijnen natuurlijk. En dat verschillende groepen in de samenleving, hoe belangrijk het is dat ze elkaar blijven ontmoeten. Ja. Dus ik zie daar wel overeenkomst. Jullie stellen eigenlijk ook wel een bepaald soort filosofische onderzoeksvragen, wellicht. Of kan ik dat zo niet zeggen? Ja, wat precies filosofische onderzoeksvragen zijn, weet ik niet. Ja, wie zijn we als mens, weet ik niet. Maar wel bijvoorbeeld vragen als van, wat voor samenleving willen wij nou zijn? En hoe kunnen we vreedzaam samenleven? En hoe zorgen we ervoor dat de verschillen tussen de mensen niet te groot worden? Al is dat misschien al iets te sturend, maar... Als je de complexiteit laat zien van alle programma's en alle voornemens die er zijn, dan laat je al zien dat er niet één waarheid is. En dat maakt het dan mogelijk om er meer filosofisch naar te kijken. Dat is dan even de volgende vraag. Want we hebben net de oorlog in Oekraïne dan genoemd. Hè. Hoe voorkom je nou, en ook het Midden-Oosten, daar geldt het ook voor, dat mensen heel lang in dat, want dat is wat daar aan de hand is natuurlijk, dat gevoel van vijandschap, hè, dat ze daar zo lang in blijven hangen. Zijn er voorbeelden waarbij filosofie wordt ingezet om mensen echt concreet dichter bij elkaar te krijgen en ook succesvol? Ja, toevallig was er, ik denk 1 of 2 jaar geleden, was er een hele mooie documentaire over schooldirecteur in Belfast. Dat is ook een filosoof. En dat is op een basisschool. Een Ierse basisschool. Nou ja, we weten allemaal in Belfast. Is er heel lang conflict geweest. Ja. Tussen 69 en 89, zoiets. Hij werkt dus echt met filosofische teksten. Ja. Met jonge kinderen. Hij voert filosofische gesprekken. En dan begint hij bijvoorbeeld met kinderen bij elkaar. En dan laat hij een vel zien en daar staan dan 2 strepen op. En dan begint hij gewoon aan iedereen te vragen, wat zie je? En dat is zo interessant, want dan zie je namelijk, iedereen ziet iets anders. Ja. En dan telkens zet hij er weer iets bij. Uiteindelijk staat er een fiets. En dan ziet iedereen een fiets. Dan is er dus een moment dat iedereen die fiets ziet. Ja. Maar dan gaat hij terug naar, kijk, wat zagen we eerst? En toen zag iedereen wat anders. En dan kan hij ook laten zien, had iemand ongelijk? Nee, niemand had ongelijk, maar iedereen zag het anders. Kijk, en dat is het beginpunt hoe kijk je? Dat is echt een aanrader. Die documentaire heet Young Plato. Ja. Je kunt hem nog steeds op... Holland Doc of zo. Ik weet niet precies hoe het heet, maar google het en vind het. Want het is een heel indrukwekkende documentaire. Ja, het gaat over inzicht, hè, eigenlijk toch? En het begrijpen dat dingen zo complex zijn en niet zo eenvoudig. En als we dat allemaal van elkaar weten, dat helpt enorm. Precies. Okay. Ja. Interessant. Dankjewel. Komt Simon. Graag gedaan. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Arend-Jan Ooms is 25 jaar en komt uit Utrecht en is vandaag de quizkandidaat. Yes. Wat fijn. Je kon bijspringen, want we hadden een afzegging. Eerlijk is eerlijk. Even kijken. Jij doet in het dagelijks leven, wat is je werk? Ik werk bij DFM, bij de ochtendshow. Wat leuk. Nou, dan heb je in ieder geval iets met media, iets met nieuws. Wellicht dat zich dat gaat vertalen in een mooie uitslag op deze maandag. We gaan snel spelen. Israël meldt dat het de Gazastrook in 2 heeft gedeeld. De invasie van Israël kan op korte termijn plaatsvinden. De noordelijke helft met daarin Gazastad is militair afgegrendeld van het zuiden. Van huis naar tunnel naar tunnel. Ze hebben ook gezegd, we zijn niet van plan om de tunnels naar binnen te gaan. We gaan er naartoe en we gaan die tunnels opblazen. Intussen probeert de Amerikaanse minister Antony Blinken Israël te bewegen tot een gevechtspauze. Ja, een humanitaire pauze waarbij er hulp de grens met Gaza over kan. Dat is het hoogst haalbare, denkt hij. Gisteren gingen de bombardementen, maar ook de gesprekken in het Midden-Oosten door. Vraag 1. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, bezocht gisteren welke Palestijnse hoogwaardigheidsbekleder? Mohammed Abbas, de Palestijnse president. Overigens zien veel Palestijnen president Abbas helemaal niet als hun officiële leider, moet ik er even bij zeggen. Vraag 2. Er is nog steeds een groot tekort aan hulpgoederen in Gaza. Welk land lukte het vannacht om via de lucht medische noodhulp in een Gazaans ziekenhuis te krijgen? Jordanië is het goede antwoord, ja. Volgens koning Abdullah II slaagde de luchtmacht erin met behulp van parachutes medische hulpgoederen bij het Jordaanse veldhospitaal te droppen. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Er moet nog meer gebeuren. Hè? U zult verrast worden, dit is kletspraten. Wij horen wat u eigenlijk bedoelt. Zeg ik u, kan dat alleen maar met de PVV. Het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt. U was vroeger een middenpartij. Ik schaam me soms echt helemaal kapot. De rijke mensen in Nederland, die worden steeds rijker. Veel verkiezingsdebatten dit weekend. Wie zei de mogelijke samenwerking met de PVV toch niet te zien zitten? VVD dan gewoon. Ja, en wie? Yesilgus. Ja, zeker. Dylan Yesilgus noemde Wilders onder meer iemand die het land kapot maakt. Vraag 4. Vanochtend bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat veel partijen in de verkiezingsprogramma's heel veel beloven, maar weinig keuzes maken. Hoeveel programma's hebben de SCP-onderzoekers bekeken? Allemaal. Die tien. Tien. Ja, dus zo kan ik het ook. De partijen hebben de neiging om alle kiezers te vriend te willen houden. Al dus het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vraag 5. We laten nu weer een fragment horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Every striker can miss a penalty. But the important thing is what you do next. And I think I will train hard. I will prepare for next game to score. Ja, een beetje Nadal-achtig, dus ik ga Nadal zeggen. Ja, ik snap hem wel, want het is wel een Spaans accent. Het is Santiago Jiménez, de succesvolle spits van Feyenoord. Nu krijg je de kans om een extra puntje te scoren. Hè, want je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp dan. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt... en de moeilijke vraag levert 2 punten op. Wat wordt het, makkelijk of moeilijk? Makkelijk. Makkelijk, oké, daar gaat hij. Jiménez zelf kwam niet tot scoren, maar Feyenoord wist wel te winnen van RKC. Met hoeveel? 2-1. Ja, zeker. 1-2 eigenlijk, maar 2-1 is ook goed. Ja. Dat is inderdaad goed. En dan zijn we nu beland bij vraag 7. Daarin zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over, cryptische omschrijvingen. Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat roept, kun je niet meer terug. Dus de vraag is heel simpel, over wie gaat dit? 4. Dit was voor mij een avond om door een ring te halen. 3. En ik verleng nog even mijn gloriedagen. 2. Vooralsnog loopt mijn sportcarrière beter dan mijn acteercarrière. Dit is kickbokser en Nederlands speler natuurlijk. Krieg of Hoeven. Dat doe je slim, zeg. Zo'n beetje zo rekken zo. En dan langzamerhand komt die naam vanzelf wel. Ja. Voor 1 punt is de aanwijzing. Ik verdedigde zaterdag met succes mijn kickbokstitel in het zwaargewicht bij Glory door Tariq Osaro te verslaan. En dan komen we inderdaad uit bij Rico Verhoeven. Een factor van 5 na deze eerste ronde. En dat is eigenlijk een uitstekende uitgangspositie voor de tweede ronde die we nu gaan spelen. De Nationale Nieuwsquiz. Welk bedrijf leed het afgelopen jaar 11 miljoen euro verlies? Dit is PostNL. PostNL, zeker. Welk bijzonder weerfenomeen was vannacht op veel plekken in Nederland te zien? Het Noorderlicht. Zeker. Wie werd gisteren Europees kampioen veldrijden bij de vrouwen? Pas. Fem van Empel. Op het vliegveld van welke stad vond dit weekend een gijzeling plaats? Egypte? Hamburg. Welke Britse comedian wordt ook in de Verenigde Staten aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag? Russell Brand? Ja. Van een moskee. In welke gemeente werden zondagochtend de ramen vernield? Rotterdam. Culemborg. Ajax haalde opnieuw 3 punten na winst op welke club? Heerenveen. Zeker. Welke gebouwen werden zaterdagavond besmeurd met verf door Workers for Palestine? Pas. Musea. Wie zei dit weekend dat Oekraïne nog dit jaar met de toelatingsonderhandelingen met de EU mag beginnen? Zelensky? Ursula von der Leyen. Wie kreeg gisteren de blijvend applausprijs uitgereikt in de categorie cabaret? Martin van Waardenburg en Wilfried de Jong. Ja, soort van. Welk land is nog voor Nederland het populairst bij internationale studenten? Dat is VK. Ja, Verenigd Koninkrijk, inderdaad. Ja. Even kijken, 6 vragen goed. Dat betekent dat je uitkomt op 30 punten. Nou, netjes. Toch? Voor iemand die even bijspringt, vind ik het behoorlijk knap eigenlijk. Geweldig. Ik vond het hartstikke goed dat je er was. Ik dank spraakmaker Koen Simon, schrijver en filosoof en hoofdredacteur van Filosofie Magazine, Willem Huijink en Yvonne de Kluizenaar van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Met wie ga jij praten zometeen? Goedemorgen Carl-Johan. Nog 2,5 week tot de verkiezingen. Elke dag ontvang ik hier een lijsttrekker met wie ik ga praten over diens verkiezingsprogramma. Vandaag is dat Laurens Dassen, de voorman van Volt. Zometeen in Sven op 1. En daar gaan we naar luisteren na het nieuws met Gert Kluk. Ik wens u een hele mooie maandag. Tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.